للب کر دو کرم آقا للب کر دو کرم آقا للب کر دو کرم آقا للب کر دو کرم آقا للب کر دو کرم آقا للب کر دو کرم سر ہو چوکھٹ پہ ہم تاجدار حرم سر ہو چوکھٹ پہ ہم تاجدار حرم یہ نکل جائے دم تاجدار حرم للب کر دو کرم عمر ہے کیا را نہ کہ اب تو بس دھن ہے میری اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ اچھے نہیں لگتے آنکھوں

سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو کفار معاذ اللہ اپنے زوم فاسد میں مذمت کیا کرتے تھے، اور میرے آقا میں مذمت کا کوئی پہلو ہی نہیں، آپ تو محمود ہیں، کوئی نقص عیب ہے نہیں، تو خیر وہ کفار کے جوابات بھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینے ثابت ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد کاشف الطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں. باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، نعت کسے کہتے ہیں اور حقیقی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت، نعت معنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اور ہمارے یہاں عرفن یہ نظم جو ہوتی ہے، نظم میں جو تعریف کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں. البتہ نعت کے معنی یہی ہے کہ تعریف، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے نثر میں. اب جیسے میں اس وقت جو بول رہا ہوں نا، یہ نثر کہلاتی ہے. نعت کہنا یہ ایک بہت بھاری کام ہے، اور ہر نعت خوان، ہر شاعر جو جس کو ہم عرف میں نعت ہی بولتے ہیں، اصل وہ نعت ہوتی نہیں ہے. نعت بولتے ہیں اس کو جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو. جیسے سرکار اعلی حضرت نے نعتیں لکھی ہیں، مثلا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ سب آپ دیکھیں اس میں نعت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے. اب جیسے کہ ہم لوگ جس کو نعت بولتے ہیں عام طور پہ، اب جو لکھی جا رہی ہیں تو وہ زیادہ تر استغاثے سے ہوتے ہیں. مدنی چینل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلام لکھتے ہیں، لفظ کلام یا استغاثہ. استغاثہ معنی فریاد. اب جیسے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت نرس کیا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا. تو یہ معنی کے اعتبار سے یہ نعت نہیں کہلائی، یہ استغاثہ ہے، فریاد ہے. یہ عرفن ان سب کلاموں کو نعت کے کہا جاتا ہے، تو کہنے میں حرج بھی نہیں ہے. عشق رسول وہ بھی حقیقی. عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت. عشق معنی محبت، یا یوں کہیے محبت وہ جو جس میں کافی ہے کہ زیادہ محبت، غلو پایا جائے، غلبہ، تو وہ عشق. اب حقیقی عشق تو ایک تو عشق کرنے والے دمشق میں سوئے ہوئے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، یمن شریف میں حضرت سیدنا اویسے قرنی ہے، ہند کے بریلی شریف میں ہمارے آقا اعلی حضرت ہیں امام احمد اللہ خان، عاشق رسول تھے. باقی اب ہے تھوڑا مطلب حقیقی معنوں میں عاشقان رسول کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ بہت ہی کمزور، فی الحال عاشقان رسول کا معاملہ اس دور میں بہت کمزور نظر آ رہا ہے. اور عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اولیاء، ہم یہ سب مطلب عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. میں احیاء العلوم سے یہ دعوے کرنے والوں کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، انہیں بات دعویٰ کرنے والے کیا، کہ جو دعوے کرتے ہیں وہ بھلا اس پر پورے اترتے ہیں یا کیا کیفیت ہے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم جلد تیسری صفحہ نمبر 108 پر ارشاد فرماتے ہیں، تم دیکھو گے کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں متعصب ہے، یعنی بہت زیادہ سمجھو گے یہ اپنے آپ کو پکا سمجھتا ہے کہ بس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا محب ہوں، عاشق ہوں، لیکن حرام بھی کھاتا ہے، فضول گفتگو اور جھوٹ کے لیے اپنی زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور طرح طرح کے فساد میں مبتلا ہے. اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھتے تو سب سے پہلے اسے اپنا دشمن تصور کرتے، کیونکہ ان کے دوست تو وہ ہیں جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی سیرت کو اپناتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے بچانے کے لیے اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھتے تھے، تو فضول باتیں کرنے والے کس طرح آپ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ آپ کی سیرت کو اپناتا نہیں. مزید فرماتے ہیں، تم ایک اور فضول گو کو دیکھو گے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت میں متعصب ہے، یعنی ان کی محبت کا بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ دعوے دار ہے. آپ یعنی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا سوہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں 3 درہم کے عوض خریدا ہوا کپڑا پہنا اور آستینیں لمبی ہونے کی وجہ سے کلائیوں تک کاٹ دیں، جبکہ تم اس فاسق کو دیکھو گے کہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے، حرام کی کمائی سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے اور پھر شیر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ قیام کے دن آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے پہلے اسی کو جھٹلائیں گے کہ اس کا ہے میری محبت کا دعویٰ کرنا جھوٹا تھا، اس نے میری پیروی نہیں کی. سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے محبوب بچے، پیارے بچے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے جگر کے ٹکڑے کو پکڑ کے خوب مارے، اس کے بالوں کو نوچے اور کینچی سے کاٹ ڈالے، اس کے باوجود اس کے باپ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے، تو اس کے باپ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ نہ میرے بچے کو تو مارتا ہے، نہ کوٹتا ہے، اس کے نوچتا ہے اور میرے سے محبت کرتا ہے، چل جاتا بھاگ، ہے نا، وہ کیا باپ اس کو اپنا محب تسلیم نہیں کرے گا. اب مزید سنیے، اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی اور دیگر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی اولاد، گھر بار، بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ دین اور شریعت سے محبت تھی، اور شریعت کی نافرمانی کرنے والے ہی شریعت کے ٹکڑے کرتے اور خواہشات کی قینچی سے اسے کاٹتے ہیں، اور ان کاموں کے سبب اللہ عزوجل اور اس کے اولیاء کے دشمن ابلیس کے پیارے بنتے ہیں. تم غور کرو کہ قیامت کے دن صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء عوام رحمہم اللہ السلام سے ملاقات کے وقت ان کی کیا حالت ہو, بلکہ اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھ جائے اور یہ لوگ جان لیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں, تو اپنے برے افعال کے سبب ان نفوس قدسیہ کا ذکر اپنی زبانوں پر لانے سے بھی حیا کریں. آگے مزید بھی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا ہے. بہرحال یہ کہ حقیقت میں عشق کی اعلیٰ, عشق کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا اتباع کیا جائے, جس سے عشق کیا جائے اس کی پیروی کی جائے. تو ہم کھوکھلے عاشق ہیں, ہمارا دعویٰ ہے محبت کا, اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا اور پھر دیگر صحابہ مطلقاً صحابہ کرام وغیرہ کی محبت کا دم بھرنے والوں کی مثال دی گئی. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا کہ جو ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور حال یہ ہو کہ نماز تک نہ پڑھے, حال یہ ہو کہ حرام کھائے, حال یہ ہو کہ مسلمانوں کا دل دکھائے, حال یہ ہو کہ ماں باپ کو ستائے, حال یہ ہو کہ گالیاں نکالے, حال یہ ہو کہ لوگوں کو مارے پیٹے, چینا جھپٹی کرے, لوٹ مار کرے, نہ حق چینا جھپٹی کرے, تو اس طرح یہ اپنے دعوے میں کس طرح سچا ہوگا؟ اب سوچئے تو سر, صاحب بڑا عاشق رسول ہے, ہر سال زوردار محفل نعت کرتا ہے اور منچ پر جھومتا رہتا ساری رات, فجر یہ بات تو ہے, رات ساری جھوم جھوم کر وہ تھک جاتا ہے بےچارا, تو وہ فجر میں تو یہ بھی سو جاتا ہے اور سنا خاں یہ بھی بےچارے تھکے ہوئے ہوتے, تو کوئی کوئی پڑھتا ہے, باقی گناہگار لوگ ہیں, ہیں عاشق رسول. اب بتائیے کیسے عاشق رسول؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایسے عاشقوں کو پاس کر دیں گے؟ جبکہ خود فرماتے ہیں جو علت قرت عینی فی الصلاح, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی. تو اب یہ کہ نماز تو ایک نہ پڑھے, جماعت سے نہ پڑھے, یا وہ رات کو سنا خانی کرتے کرتے تھک تھکا جائے سنتے سناتے, تو وہ گھر میں ہی پڑھ کر جلدی جلدی سو جائے, جماعت بلا عذر ترک کرے, یعنی یہ وہ عذر نہیں ہے, مسجد موجود ہے, امام موجود ہے, کوئی شرعی قباحت کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, اس کے باوجود سو جائے. اور اس طرح مطلب ہے کہ اگر آپ نے عشق رسول, حقیق عشق رسول کے تعلق سے ارشاد فرمایا سوال, تو اس کے ضمن میں یہ دو چار باتیں میں نے عرض کی کہ عاشق رسول تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ ہو تو سچا عاشق رسول, یعنی عشق کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جس سے عشق کیا جائے اس کا اتباع کیا جائے. آپ کی جو مطلب جو ارشادات ہیں اس سے گویا کہ چند مدنی پھول جو یوں طور نمایاں ہو رہے ہیں, اس سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ غور کرے کہ میں اپنے آپ کو حرام اور ناجائز کاموں سے کس قدر بچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں. بنیادی بات جو آپ کی یہ مدنی پھولوں سے جو سامنے آئی, اگرچہ آپ نے اس پر نماز کے متعلق ماشاءاللہ ایک اچھا ایک مدنی پھول عطا فرمایا, تو گویا کہ وہ اخلاقی خرابیاں کہ جن کی خرابیاں ہماری حرام و ناجائز کاموں تک پہنچی, مثال کے طور پر بدگمانیاں ہیں, بلا اجازت شرعی دل آزاریاں ہیں, غیبتیں ہیں, چگلیاں ہیں, اور حق تلفیاں ہیں، اس طرح کے جو دیگر اگر عادات اور اتوار مثال کے طور پر اگر کسی کوئی اپنے اندر پاتا ہے تو پھر وہ اپنی ان تمام تر بری عادتوں اور ان قباحتوں کا کم حق ہو علاج کرنے کی کوشش کرے نا، کہ نہ صرف مذمت تو دیکھے بابا سب کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کا اگر آپ کہے کہ حسد تو وہ حسد کو برا ہی بولے گا، کوئی حسد کو اچھا نہیں بولے گا، لیکن آیا خود حسد کا شکار ہے یا نہیں ہے؟ غیبت کو برا بولنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، لیکن کیا غیبت سے بچ پاتا ہے یا نہیں؟ تو کما حق ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنے میں وہ اپنے آپ کو عملی طور پر پاتا ہے یا نہیں پاتا، یہ غور کرنے کی گویا کہ آپ کی ان مدنی پھولوں سے لگتا ہے کہ سخت حاجت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے لیے مدنی ماحول ضروری ہے، یعنی کہ صحبت میسر نہیں، اور صحبت ہے تو اسی طرح کی صحبت ہے کہ جو عمل سے دور رکھنے والی، اور جیسے بھی صحبتیں آج کل، اس پر میرا خیال ہے کلام کرنے کی اگر میں نہ بھی کروں تو سمجھ آتی ہوگی ہر ایک کی کیسی صحبت ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، توبہ نصیب کرے، سچی توبہ نصیب کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انشاءاللہ وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیں گے، مدنی انعامات جو کہ نیک بننے کا نسخہ مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عاشق رسول بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. یعنی اللہ ہم سبھی کو عاشق رسول بنائے. یعنی یوں کہ دیکھیں عمومی طور پر تو ظاہر ہے کہ جب مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے لیا جائے یا حاضرین کے ذریعے لیا جائے، ایک عام اسلام بھائی ساتھ شامل ہیں، لیکن خاص آج جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں نعت خواں اسلامی بھائی، قاری اسلامی بھائی، ساؤنڈ والے، آرگنائزر، نقیب حضرات، یعنی جو بازار جو منچ کی جیسے زینت ہوتے ہیں یا محفل کا جو انعقاد کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اس طرح کے جو مختلف جو اسلامی بھائی ہیں، ان کا گویا کہ ایک مدنی مذاکرہ بالخصوص ان کا اس کا اہتمام کیا گیا، تو ظاہر ہے وہ بالخصوص انہی سے آپ کا کلام ہو رہا ہوگا بالخصوص بالو ممحرک کے لیے. تو اب جب ایک تو یہ بات بابا سامنے واضح ہو کہ ہماری اخلاقی خرابیوں کو دور کرنا کیوں ضروری ہے، اور ہماری اخلاقی خرابیاں اگر ہیں تو اس سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اور ہمارے اس پورے جو فن ہے جو ہمارا ایک پورا شعبہ ہے اس پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. پھر آپ نے جو صحبت فرمایا تو ہر ایک انفرادی طور پر غور کرے کہ مجھے شب و روز یا کسی نہ کسی وقت وقتاً و وقتاً ڈھونڈ کر کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ میں اپنی تبدیلی لا سکوں. کو عملی پریکٹیکلی طور پر ہونا کہ ایک شخص اگر یہاں سے مدنی مذاکرے سے جائے یا اگر مختلف شہروں میں ہوں وہ اٹھیں تو وہ ایک ذہن لے کر جائیں کہ یار آج سے مجھے یہ کام کرنا ہے. اب اخلاقی خرابیاں، ان کو خرابی کون نہیں کہتا؟ ارے سبھی خرابی تو جو ذی شعور ہوتے ہیں اسے تسلیم کرتے ہی ہیں، اور تقریباً اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے. جیسے نماز نہ پڑھنا یہ غلطی ہے، اس کو کون تسلیم نہیں کرے گا؟ سبھی کریں گے. گالی نکالنا، مسلمان کا بلا وجہ دل دکھانا، اس کو جھاڑ دینا، اس کے پیچھے سے برائی بیان کرنا، اس کا عیب اچھالنا، یہ جو بھی باشعور مسلمان ہوگا تھوڑا سا غور کرے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ میں کر تو غلط رہا ہوں اگر کر رہا ہے تو. تو اب اس سے سچی توبہ کرے، سچی توبہ کر کے اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی. اب کسی کو سب کے سامنے جھاڑ دیا بلا اجازت شرعی، اس کا دل دکھا دیا، اب آپ نے چپکے سے کونے میں توبہ کر لی تو یہ کافی نہیں ہے. توبہ تو اللہ تعالی کی جناب میں کرنی کرنی ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرنی ہے. اور تلافی یہ کہ جس کو جھاڑا اس سے معافی مانگنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے تو معاف کر دے. اب یہ بھی کان میں کونے میں جا کر اس کو سوری کہنے سے گزارا نہیں ہوگا، جتنوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا ہے اتنوں کے سامنے یا تو معافی مانگے یا جب معافی مانگ لی تو اب ان سب کو اطلاع کرے کہ میں نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے. یہ ایک طریقہ ہے اس کا. تو اب یہاں اگر کسی کو تھوڑا بہت احساس ہو گیا تو وہ جا کر اس کان میں سوری کہنا ہے، جن کے سامنے اس کو ذلیل کیا بیچارے کو، ان کے سامنے ہمت ہی نہیں معافی مانگنے کی، کیونکہ وہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے، یعنی خفیہ کی خفیہ، علانیہ کی علانیہ، توبہ. تو جو خفیہ توبہ کی اس کی خفیہ توبہ، یعنی کہ چھپ کر گناہ کیا اس کی چھپ کر توبہ، اور جو گناہ سب کے سامنے کیا ہے تو اس کی توبہ بھی سب کے سامنے ہو. اب دس آدمیوں کے سامنے کی غیبت کی تو اب چپ چاپ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ تو کرنی ہے، لیکن ان دس کو بھی اطلاع کرنی ہے کہ بھائی میں توبہ کر چکا ہوں، کم از کم یہ تو کرنا ہوگا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو برا ہی سمجھتے رہیں گے. یہ دس جنے یہ نہ بھی برا سمجھے، آج کل غیبت کرنے والے کو برا کون سمجھتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو برا کون سمجھتا ہے، بلکہ بے نمازی کو برا کون سمجھتا ہے. بے نمازی تو پکا عاشق رسول ہوتا ہے، روز گھس گھس کے دو دو بار شیو بنائے اور اگر منچ پر بیٹھ کر لوٹے چلائے اور جھومتا رہے جھومتا رہے، اس سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ آج کل تو ہمارا انداز تو یہ ہے نا. تو اس لیے وہ دنیا کے قول کو تو دیکھنا نہیں ہے، شریعت شریعت کس کو تسلیم کرتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ جو علانیہ گناہ اس کو علانیہ اس کی توبہ کرنی ہوگی، اور جس جس کو جھاڑا، جس جس کو مارا، جس جس کے ساتھ بد اخلاقی کی، جس سے اس کا دل دکھا، یعنی جس میں حق العبد پایا گیا، حق العبد تلف ہونا پایا گیا، تو یہ اس سے اس کو معاف بھی کرانا ہوگا، اور جن جن کو جن جن کے سامنے یہ ہوا ان سب کو بھی اس کی اطلاع ہو کہ توبہ بھی کی ہے اور اس سے معافی بھی مانگی ہے. ہے تھوڑا دشوار، لیکن دیکھو آپریشن میں تکلیف تو ہوتی ہے، آپریشن میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد راحت بھی تو ہوتی ہے. آسانی بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے اپنا آپریشن کرنا پڑے گا. جو جو مطلب گندگیاں ہیں، بد زبانی کی گندگیاں، گالیوں کی گندگیاں، بدگمانی کی، حسد کی، غیبت کی، عیب کھولنے کی، دوسرے کو حقیر جاننے کی، نہ تکبر کی، جو جو گندگیاں، یہ سب نکالنی پڑے گا. پھر کہیں جا کر ہو سکتا ہے اگر معاشی کے رسول کہلانے کے قابل ہو سکے. خیر ابھی تو جو ہمیں عاشق رسول نہ کہ ہم اس کی زبان کھینچ لیں، کوئی کہہ دے کہ تم عاشق رسول نہیں ہو، زبان کھینچ لیں، تو یہ عشق رسول کی کمی میں ایک اور مطلب یعنی کہ اضافہ ہو گیا نا، کہ سب بد زبان ہے، اگر کوئی عاشق رسول نہ کہے تو اس سے بھی الجھ رہا ہے. تو ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب کی نظر میں ہم اچھے ہوں. شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہم اچھے ہوں تو ہم اچھے ہیں، ورنہ دنیا اچھا کہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، ہم اچھے نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں اچھا کرے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور گناہوں کی سچی توبہ نصیب فرمائے. تو ان معاملات کے لیے بولڈ اسٹیپ لینا پڑتا ہے. خالی یہاں کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، ابھی تھوڑا مطلب یوں کر لوں، تھوڑا یوں کر لوں، تھوڑا بس ابھی سال کی بات ہے، دو سال کے بعد بس میں نے بھی یوں کرنا ہے بس، تو دعوت اسلامی پکا آ جانا ہے. میں نے دو سال کی بات ہے، دو سال کے بعد آپ دیکھو گے مجھے زلفیں بھی ہوں گی، سبزی ماما ہوگا اور مدنی حلیہ ہوگا، مدنی کاموں کی دھومیں مچا دوں گا انشاءاللہ. دو سال کے بعد آپ دعا کریں، دو سال کے بعد میرا یہ یہ یہ یہ ذرا پروجیکٹ پورا ہو جائے، یہ کام میرا ختم ہو جائے، بس میں ہوں دعوت اسلامی ہے. ارے میرے بھائی کیا بھول گئے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر ہے، بھول گئے یہ کر لوں وہ کر لوں. تو بول اسٹیپ کل نہیں، آج آج اور اب بھی سچی توبہ تلافی کی تلاشی، کہ کس کس کا دل دکھایا، کس کس کی حق تلفی کی، اب ڈھونڈنا شروع کر دوں اس کو، اور معافیاں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کر توبہ کرے. اگر نماز قضا ہے اس کا حساب ابھی ابھی اور بس قضا عمری، روزے اگر معاذ اللہ قضا ہیں تو اس کی بھی قضا عمری، اور اس طرح یعنی کہ ایک دم اپنا قدم جو ہے وہ جنت کی طرف ڈال دے، راہ جنت پر قدم ڈال دے. اور جن دوستوں کی وجہ سے اخلاق خراب ہوئے، جن کے اخلاق درست نہیں ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو اس طرح کے ہیں، ان کو بس ٹاٹا کرنا پڑے گا، خدا حافظ یہ کرنا پڑے گا. بھلے ان کو بولے نہیں اب کہ میں اب آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آپ ان سے کترا جائیں، ورنہ یہ آپ کو شیطان اس میں ایک تھوڑا وہ دے گا کہ یار میں اکیلا کیوں سدھروں، میں ان کو بھی سدھاروں گا. یہ بہت مشکل ہے. ابھی میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہی کوئی بولے کہ میں اسٹیتھوسکوپ پہن لوں اور میں سیٹ پر بیٹھ جاؤں اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دوں تو یہ دشوار ہے. بلکہ آپ ایم بی بی ایس کر لیں گے نا تب بھی ہمارے یہاں دو سال ہاؤس جاب کروائیں گے آپ کو، اس کے بعد آپ کو اجازت ملی کہ بھائی بھائی علاج کرو. تب ابھی تو آپ نے تھوڑا اپنے لیے توبہ کی تیاری کی، آپ میں سب کو لاؤں تو یہ آپ کو لے لیں گے، کبھی امکان یہی کہ یہ آپ کو لے جائیں گے، آپ ان کو نہیں لے جا سکتے. نفس شیطان پیچھے لگا ہوا ہے کہ خیالات بدلتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں. تو آپ کو مطلب یہ کہ شیطان ورگلا دے گا، نفس ورگلا دے گا اور یہ دوست آپ کے کھٹا دیں گے. عوام میں یقیناً آپ کو عوامی سوچوں کا تو بہت زیادہ اندازہ ہے. اب ایک بات ہے کہ آدمی فیلڈ کے بغیر کیسے رہے گا؟ اب تبدیل کر دیں، ہمارے ایک فیلڈ ہے، دیکھیں بابا جو ایک ہو رہا ہے وہ تو اس کو تو آپ میں آپ کے سامنے رکھوں نا، ہماری ایک فیلڈ ہے، ہم دو پانچ دس پندرہ نعت خوان ہیں، ہم دو پانچ دس اپنا ایک گروپ ہے، اپنے ایک دوستیاں ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا ایک ساتھ ہے. اب ہم ایک چھوڑ دیں، اب کہاں جائیں، کیا کریں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا دوستی، کیا بات چیت، ادھر ادھر کی کوئی بات چیت تو ہوتی ہے نا، ادھر ادھر کی کوئی بات چیت نہیں کرے گا آدمی. اور کیا ہو رہا ہے، کیا محفلیں ہو رہی ہیں، کیا آج کل چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، کیسا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، اور کہاں کا وہ ہو رہا ہے، اور کدھر کی ڈیٹے ہیں، اس کا کیا ہوا، وہ آتا ہے نہیں آتا، ارے چھوڑ یار وہ تو ابھی آتا رہے گا، اس کا تو نخرے ختم نہیں ہوتے. تو یوں مطلب کہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک بات چیت ہوتی ہے ادھر ادھر کی. تو اب وہ بالکل کیا سب کو کاٹ کٹا کر کیا مطلب گوشارے شیر ہو جائے گا. پھر اس کو محفلیں چاہیے ہوتی ہے تو تعلقات دوں گے تو بےچارے کو محفل نہ بلائے گا. اب یہ یوں یوں یوں کر کے چلا جائے گا اس کو محفل میں بےچارے کو کون ملائے گا کہ یار وہ گمنام ہو گیا ہے، گمسم گمسم ہو گیا ہے، اور یوں ہو گیا ہے تو تھوڑا بےچارہ وہ یوں ہو گیا ہے تو اپنی اصلاح کی طرف ہے تو چھوڑو یار ابھی اس کو بےچارے کو اصلاح کر لینے دو. تو یہ تو کٹ جائے گا بالکل سب سے. تو ایسا کیسے کریں گے بابا؟ آپ نے نعت خوانوں پر لے لی ساری میری بات. نہیں نارمل لے رہا ہوں، ہر ایک کی گیدرنگ ہے بابا. میں تو جنرل بات کی ہے بابا، نارمل کی صراحت نہیں کی. نہیں میں خیر میں اس کو تو میں کیسے بولوں گا ہم نے آج نعت خوانوں کو ان کا خاص جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں کیوں بولوں؟ یعنی آپ جو بھی بولو ان کے کھاتے میں نہیں، ضروری نہیں، آپ جو بھی بولو ہر اس کے کھاتے میں جو ایسا ہے. ہاں یہ بات ہے نا، اگر وہ نعت خوان ہے، اگر وہ قاری ہے، اگر وہ امام ہے، اگر وہ عالم ہے، اگر وہ علامہ ہے، اگر وہ مفتی ہے، اگر وہ پیر ہے، بھائی جو بھی خلاف شریعت ہے میں اس کو بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو جنرل بات آپ نے مطلب کہ مطلب بولا جس کا بدن تپتا ہوا دیکھ اس کو بخار ہے کہ نہیں ہے، تو میں دیکھو کہ میں تپتا ہوں کہ نہیں تپتا، ٹھیک ہے نا. تو اب مطلب کہ اب یہ تپتا کون نہیں ہوگا اس وقت، اللہ ماشاء اللہ جس کو چاہے بچائے، ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی گیدرنگ رکھتا ہے، مبلغین ہو یا نا مبلغ، یعنی یوں بچپن سے بھی ہم دیکھتے ہیں نا بابا، 25 مدنی منع جیسے دارالمدینہ کے بھی لے لو نا درجہ آپ، تو 25 جیسے کہ مدنی منع ہوں گے، تو ان 25 مدنی منوں میں سے ایک مدنی منع نے اپنے چار پانچ الگ کر لیے ہوں گے. تو یہ شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گیدرنگ ہو جاتی ہے، اور ہمارا ماحول ابھی ایسا ہی ہے، تو ہم کٹے کیسے، وہ کٹ کے کہاں جائیں؟ جی جی غور نہیں کیا نا موقع. اب یہ کہ گیدرنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے، بے شک عادی ہے اس کے ہم، اور خلوت کا میں کہہ بھی نہیں سکتا، جو خلوت کے اپنے شرائط ہیں، یعنی کہ گوشہ نشینی کے اپنے آداب ہیں، اور اسی طرح سب کے ساتھ رہنے کے بھی اپنے آداب ہیں. اب ہم لوگ تو نہ سب کے ساتھ رہنے کے لائق ہیں نہ گوشہ نشینی کے قابل ہیں. تو کہاں کو زمین یہاں بیچ کا راستہ ہی ایسا نہیں ہے. بیچ کا راستہ لینا تو تھوڑا راستہ نکالو نا بابا. اچھی صحبت تلاش کرے, جو اچھی صحبت ملے, یعنی کہ جس کی حدیثوں میں ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی گئی, مضامین جو حدیثوں میں, کہ اس کی صحبت اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے. اس کی صحبت اختیار کر جس کی باتیں تجھے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہوں, ترغیب دینے والی ہوں. تو اس طرح جو نیکی کی جس کے ذریعے ترغیب ہو, اور یہ عموماً اندازہ ہوتا ہے آدمی کو کہ کس کے ذریعے نیکی کی ترغیب ہوتی ہے اور کس کے ذریعے نیکی سے دوری ہوتی ہے. اور موجودہ جو ازدحام ہے نا آج کل کی, جو یہ چاہے وہ مذہبی بھیڑیں اجتماعات مذہبی جو ہوتی ہے نا, اس سے بھی مطلب قلب پر اثرات پڑتے ہیں. اس سے بھی اب حالات ایسے ہیں کہ وہ روحانی جو روحانیت ہوتی ہے نا یہ متاثر ہوتی ہے. ہم یعنی کہ روحانیت اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ کوئی خوش الہان نعت خوان پڑھتا ہو اور رونا آئے, یا کوئی بہت ہی عمدہ مقفع مسجع فقرات کے ساتھ دعا کروا رہا ہو تو رونا آ جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار بڑی روحانیت ہے. اصل روحانیت سر یہ نہیں ہے. اب وہ روحانیت کیا ہے میں اس میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں. اب جیسا کہ میں اپنے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میں جب ملک سے باہر چلا جاتا ہوں تو میں عام طور پہ اکیلا رہتا ہوں, ایک ساتھ ہوتا ہے میرے, اور باہر عوام میں جانے کا, ہاں وہ عوام جن کو ہم جانتے نہیں ہوتے ان کی بات دوسری ہوتی ہے, ایسے عوام جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں جن کی صحبت قربت ملنا جلنا یہ وہ ایسا میرا کم ہوتا ہے. تو میری وہاں کی کیفیت اور یہاں کی کیفیت میں اگر میں کہوں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہو. یعنی میری قلبی کیفیت کی بات کرتا ہوں, میری قلبی کیفیت یہاں آ کر بالکل یعنی کہ چینج ہو جاتی ہے. تو اس طرح حالانکہ میری گیدرنگ جس طرح کی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے, میں ویسے بھی عوام میں نہیں جاتا ہوں, عام طور پہ عوام مجھے ملتی ہے آتی ہے جاتی ہے, ہم ملتے ہیں جلتے ہیں باتیں کرتے ہیں مدنی مشورے کرتے ہیں مدنی مذاکرے کرتے ہیں. تو میں اپنی قلبی کیفیت کو تبدیل پاتا ہوں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ فی زمانہ میرا اپنا تجربہ ہوا, اسی اس کے مضامین اس طرح کے کچھ پڑھے بھی ہیں میں نے, اس دور میں مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ قلب پر پڑتے ہیں, اور اس سے جو ہے نا بس وہ رقت عمل کی کیفیت, موت کی یاد, قبر کی یاد, آخرت کی فکر, عذاب نار کا خوف, اس میں کمی آتی ہے. اب یہ میرا تجربہ بتا رہا ہوں, سب کا ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. عام آدمی تو یقیناً بہت کمزور ہوتا ہے, وہ تو تھوڑا سا ماحول سے دور جاتا ہے بالکل ہی دم ہو جاتا ہے, نمازیں بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. اب یہ کہ اس میں ہر ایک اپنے اوپر غور کرے, تو میں جب اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے ملک سے باہر رہنا چاہیے, میری آخرت کی بھلائی اسی میں شاید, عوام سے دور رہنا چاہیے, میری شاید آخرت کی بھلائی اسی میں کہ میں اس میں کافی مناسب رہتا ہوں. اور جب یہاں آتا ہوں عوام اچھے اچھے ملتے ہیں بےچارے, بہت اچھے پیارے پیارے سائیں بھائی ملتے ہیں, میری کیفیت بدل جاتی ہے. میں کروں کیا, کہاں جاؤں؟ مدینے. اب مدینے میں بھی وہی گیدرنگ ملے گی کہ جو روحانیت کو ڈسٹرب کر دے گی, پھر کہاں جاؤں؟ فی البقیہ, امن و ایمان کے ساتھ. تو آپ یہ کیا فی زمانہ حالات ایسے ہو گئے, آپ اپنی کیفیت بتا رہے ہیں جتنا ہو سکے نہیں جتنا اب اس وقت حاجی صحبتیں نہیں رہی صحبتیں نہیں رہی حرص کیا ایک عام آدمی کیا خاص آدمی اب میں اس میں مزید وہ وضاحت کرتے ہوئے مجھے خوف آ رہا ہے اور جو مجھ سے ناراض ہوگا وہ تو سمجھو ہائی مریض جو ناراض ہوگا میں تو آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی دور بڑا نازک ہے کہ وہ مطلب صحبتیں جن کی تھیں اب وہ مزارات میں چلے گئے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوئے ہوں گے عوام میں ہیں لیکن ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے اور کیونکہ قیامت قریب آتی جا رہی ہے اور جوں قیامت قریب آئے گی زمانہ نبوی تو یہ بھی ہے لیکن حیات ظاہری سے جوں دوری ہے نا تو بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا بڑھنا ہی ہے یہ تو اینڈ آئے گا جب امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی اور یہ اس وقت تک ہم لوگ تھوڑی زندہ رہیں گے ورنہ یہ کہ بگاڑ ہی بڑھ رہا ہے اس وقت یعنی کہ میں جیسا بول رہا ہوں اب میرے بولنے میں بھی پتہ نہیں کتنی بناوٹیں ہوں گی کتنی خوبصورت الفاظ کی تکلفن سجاوٹیں ہوں گی یہ سب مطلب رد ہے باتوں کی بناوٹ الفاظ کی تکلفن سجاوٹ اب جس کے الفاظ واقعی نکلتے ہی بے اختیار اس طرح کے ہوں اس کی بات نہیں کر رہا ہماری سجاوٹیں ہوتی ہیں ہماری ترکیبیں ہوتی ہیں بولنے کی تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تصوف کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو بالکل اپنے سے سمجھو کہ گھن آنی چاہیے ہم ایسے لوگ یا اللہ کرم کری رہے بہت بری حالت ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول غنیمت ہے اللہ کی رحمت ہے اس دور میں اس مدنی ماحول سے وابستہ اگر رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی سلامتی بھی رہے گی اور کافی حد تک گناہوں سے بچت ہوگی اور اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی باقی عموماً جو ماحول آج کل چاروں طرف دیکھے جا رہے ہیں ان میں خیر نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا اور ہر جگہ خیر کم ہے یہ بھی نہیں کہتا لیکن اکثر خیر کم بھلائی کم یہ اس سے میرے خیال میں جو بھی باشعور ہوگا وہ اتفاق کرے گا نہیں ہم حالت ایسے ہیں کہ جس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت نیک آدمی ہے ہم دو گھڑی اس کے ساتھ اگر گزارتے ہیں تو ترکیب آؤٹ ہونی شروع ہوتی ہے اس کے بولنے کا انداز اس کے حرص کا انداز وہ پتہ نہیں کیا کیا مطلب ہے کہ وہ اسکیننگ باتوں کا شروع ہو جاتی ہے کیا کریں تو سرے دست یہی کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں سچی توبہ کریں گناہوں سے بچیں اور گیدرنگ اپنی اگر غلط ہے تو اس کو تبدیل کریں اور یہ اتنا بھی شعور ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے اپنی گیدرنگ صحیح ہے اس کی بھی جانچ آنی چاہیے اور گیدرنگ غلط ہے اس کی بھی پرکھ آنی چاہیے اگر پرکھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کہہ سکتے خیر بپا عموماً شعور تو اس معاملے میں ایک طرح سے کہا جائے کہ ہوتا ہے کہ کیا مطلب جہاں میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں جن کے ساتھ میں ملتا ہوں وہ گیدرنگ ہے میری وہ صحبت میرے اندر خوف خدا بڑھاتی ہے یا میرے اندر حرص و لالچ اور دیگر برائیوں کے بھرنے کا سبب بنتی ہے لیکن اب کوئی جان کر بھی انجانا بن کر تو پھر وہ ظاہر وقت اپنی ہی آخرت کو یا اپنی ہی معاملات کو وہ نقصان پہنچانے کے اسباب کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ عموماً ہمیں سمجھ نہیں پڑتی ہمارے سامنے اگر کوئی مطلب کالی سفید چیز رکھی ہو تو ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ ہمیں کو کہے گا اس میں سفید اٹھا تو ہم سفید اٹھائیں گے کالا نہیں اٹھائیں گے اگر ہم کو کوئی چائے بھی پیش کرتا ہے تو ہم اس کا وہ کنڈا ہی پکڑتے ہیں ہم ڈائریکٹ چائے کا پیالہ نہیں پکڑتے کہ یار یہ کہیں گرم نہ ہو کہیں گرم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم احتیاط کر جاتے ہیں ہمیں اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار چائے کوئی لایا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح کی لایا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ گرم ہوگی تو گرم ٹھنڈے کی بھی سمجھ پڑتی ہے نرم گرم کی سمجھ پڑتی ہے سب سمجھ پڑتی ہے لیکن اب ہیں ہم اپنے گویا کیسا لگتا ہے نفس کے ہاتھوں کچھ مجبور قسم کے لوگ ہو گئے ہیں اب دعا کیجئے کہ ہمیں ہماری ہمیں نفس امارہ پر قابو پانے کی سعادت نصیب ہو. اور ابھی جیسے آپ نے توبہ کا ارشاد فرمایا تو میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے. اس کے لیے آپ اپنے طور پر ہمارے لیے دعا بھی کر دیجئے, دلی دل میں کر دیجئے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ بے رغبتیاں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں وہ ملیں, اور اس طرح کی گیدرنگ یا اس طرح کی صحبتیں جو ہمارے اخلاقیات کو برباد کرنے کے در پہ رہتی ہیں ہم اسے نجات پانے میں کاش کامیاب ہو جائیں, تب توبہ کروا دیں. سچی سچی توبہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے کہ امیر سنت کے یہ مدنی مذاکروں کی برکت بھی ہے کہ ہمیں تقریباً ہر مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اور میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کی شرائط ہیں کہ اعتراف جرم, ندامت اور گناہ کو ترک کرنے کا عزم, یہ تین یہ ارکان ہیں توبہ کے بالکل بہت اہم ترین. تو ان تینوں کو اللہ تعالی ہمیں حاضر رکھنا نصیب فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں کون کون سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات دنیا میں ان چیزوں کی ہمیں لذت ملتی ہے لیکن یہ دنیا کی لذتیں کہیں ہمیں آخرت کی تکالیف میں مبتلا نہ کر دیں. اور بعض اوقات دنیا میں بعض چیزوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کی تکلیف ہمیں آخرت کی راحت کا وہ سامان مہیا کر دے. تو بابا توبہ کروا دیں, اور امیر سنت کا یہ الحمدللہ انداز ہے کہ توبہ کرواتے ہی ہمیں اس غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بناتے ہیں جو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جائے گا. یہ کرم ہے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ وہ اتنی بڑی مریدوں کو دھارس دیتے ہیں اور ایک اطمینان گویا کہ ایک ان کے ارشاد سے ہمیں ملتا ہے. مزید فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو سارے مل کر توبہ کریں, اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے, پھر توبہ پر رب کریم ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے. اور اس کے امیر سنت نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ہمیں بھرپور دعوت دی ہے کہ یقیناً ایک ایسا ماحول ہے جو ہمیں استقامت کا بہترین یہ ذریعہ مہیا کرتا ہے. تو جو کسی کے مرید نہیں ہے وہ مرید تو ہو ہی جائیں, ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بہتر برکت دے لیں. امیر سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. آئیے امیر اہل سنت کے ذریعے توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر اہل سنت کے مرید بھی بننے کی سعادت پانے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدینہ بابا آج الحمدللہ مائک چینج کر لیں بھائی. آئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی آسانی ہے عزم کا اظہار کر لیتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ, مسجد بر تحریک ایک چپ ہر دوست ایک چپ ایک چپ, پہلے تو لو پہلے تو لو پہلے تو لو, فیضان سچ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. آج الحمدللہ عز و جل ملک بھر سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر ناتخوان اسلام بھائی اور مختلف شعبے سے وابستہ عاشقان رسول امیر علیہ سنت کی صحبت پا رہے ہیں, اور الحمدللہ ان عاشقان رسول کے درمیان حاضری مدینہ کی قرآن دازی کا سلسلہ بھی ہے. سبحان اللہ, یہاں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ 12 نام ابتدان جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں, جو اسلام بھائی حاضر نہیں ہوتے تو ان کا نام قرآن دازی سے خارج ہو جاتا ہے, لیکن جس کا نام ہوتا ہے تو چونکہ مدینے کے سفر میں بھی لبیک کی صدایں بلند کرنی ہے تو لبیک لبیک لبیک 3 مرتبہ بلند آواز سے پکاریں گے انشاءاللہ. تو نام 4 نام ابتدا عرض کرتا ہوں. نواب شاہ سکرن سے آئے ہوئے اسلام بھائی, نواب اتاری بن محمد یوسف, دوسرا نام ان کا تعلق بھی نواب شاہ سے, محمد عامر بن غلام یاسین, محمد عامر بن غلام یاسین. یہ مدنی چینل پر کوئی لبیک سنائی نہیں دے رہے ہوں گے, وہ سسٹم جنرل بھائی کہہ رہے ہیں جا رہی ہے بابا واللہ والا کیمرے سے کہتے ہیں آن کرتے ہیں وہاں میرے کو کبھی کبھی آتی ہے مطلب جب کاشف بن محمد اقبال, محمد وسیم بن محمد امین میاں والی سے تعلق ہے ان کا. یہ چاروں اسلامی بھائی آگے آ جائیں. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل, جہاں مدنی مذاکرے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں, براہ راست بھی اجتماعی طور پر عاشقان رسول جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب بناتے ہیں. پاکستان کی مختلف کابینات, مختلف شہروں علاقوں میں اجتماعی طور پر شعبہ جات کے تحت بھی اور دیگر اس کے علاوہ بھی اور پاکستان سے باہر بھی یہ اجتماعی طور پر سنے جانے کے 497 مقامات کی اطلاع ہے. ماشاءاللہ. بابا آپ سے ابھی دوستی کے حوالے سے کچھ آپ نے مدنی پھول دیے, کوئی ایسی صورت ہے کہ ہماری آپ سے دوستی ہو جائے؟ تو ہے نا مدنی انعامات کے ذریعے کچھ کیٹیگری ہے نا, دوست, منظور نظر وغیرہ. تو مدنی انعامات کا کارڈ یہ رسالہ لیجئے مکتبۃ المدینہ سے, اس کو پڑھیے, اس میں ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اسلامی بھائی کافی تعداد میں تشریف فرمائیں, اگر اندر والے بھی تھوڑا سرکیں گے اور باہر والے بھی تھوڑا یہ گریل کی طرف سرکیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کے لیے جگہ بنے گی. باپا کے مزید قریب آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, سوال یہ ہے. اچھا کچھ اسلام بھائی معذرت, یہاں بھی جگہ ہے ویسے, اس میں بھی کوئی تھوڑے سما جائیں گے ویسے, آ جائیں. مگر مجھ سے امید دوری رہیں گے انشاءاللہ. ملتانیے کے لپٹ گئے. مدینہ اسلام بھائی, ماشاء اللہ. ہاں بیٹھ جاؤ, جہاں جس کو جگہ بیٹھ جاؤ. جاری رہے گا. اچھا وہ دعوت اسلامی کا ایک نعرہ ہے, متبادل نعرہ ہے سمجھ جائیں, فیضان مشکل کشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, باب المدینہ کراچی سے محمد ساجد قادری. سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں غیر محرموں کے سامنے نعت پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی, چاہے پردے میں بھی ہو تب بھی عورت کا غیر مرد سنے اس طرح نعت شریف پڑھنا ناجائز, گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. لاہور سے احمد رضا قاری بن حافظ حفیظ الرحمان. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا تھا کہ نعت خواں کو پتا نہیں تھا کہ کسی جگہ روڈ روک کر نعت خوانی کی جائے گی, جب پہنچا تو روڈ رکا ہوا پایا, تو کیا وہ نعت پڑھے یا نہ پڑھے؟ کیا ناتخوان اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ روڈ گھیر کر نعت پڑھی جائے تو کیا, اور وہ ناتخوانی سائڈ پہ ہو تو کیا, اس کا خیال بتایا تو ہے ویسے لیکن خیال شاید کمی کرتے ہوں گے. تو اب مسئلہ یہ کہ پہلے سے طے کر لیا جائے, انہیں یہ وہ کر سکتے ہیں کہ جن ناتخوانوں کی کچھ اہمیت عوام میں ہوتی ہے یا جو بلاتے ہیں ان کے نزدیک ہوتی ہے, یعنی کہ وہ تو اس طرح اپنی بات کا وزن ہو جس کا, وہ تو پہلے ہی بات کر لے کہ میں تو اسی صورت میں آؤں گا. بلکہ اگر کوئی اگر ایسا اہم ناتخوان نہ بھی صحیح آواز کے تعلق سے, کیونکہ یہاں تو آواز ہی پر اہمیت ہے, آخرت میں کس کی اہمیت ہے, بارگاہ رسالت میں کس کی مقبولیت ہے, اس کا اپنے پاس کوئی مطلب پیمانہ یا کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کر سکے. تو آواز کے اعتبار سے کہ بھائی یہ محفل کی رونق ہے, تو اب یہ کہ جو چھوٹا بھی ہے وہ پوچھ لے گا بھائی کہاں روڈ پر ہوگی کیسے ہوگی, اب اس کو اندازہ ہو کہ یار یہ روڈ گھیر کے کریں گے تو وہ نہ جائے. اس کے نہ جانے سے وہ کون سا مطلب ہے کہ آپ کی وجہ سے مطلب ضد کرے گا یا اصرار کرے گا, ایسا نہیں. یا اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ حقوق عامہ تلف نہ ہو اس طرح نعت خوانی کی جائے روڈ پر. مثال کے طور پر بہت کشادہ روڈ ہے اور اگر روڈ کی ایک سائڈ پر ہم اہتمام کر لیں نعت خوانی کا, اور رات کو ویسے بھی ٹریفک وہاں کم ہو جاتی ہو, اکثر ہو جاتی ہوگی کم, تو متبادل راستہ موجود ہے تو ایسی صورت میں روڈ پر چل جائے گی. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے جلسے وغیرہ کے جو تماشے دیکھے ہیں میں نے کہ وہ شام سے, حالانکہ مقرر کی تشریف آوری بھلے رات کے 11 بجے ہوگی, شام سے روڈ گھیر لیتے ہیں, آڑے ٹیبلیں رکھ لیتے ہیں, یا علاقے کے جو دادا گیر لچے شہدے قسم کے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کو وہ مطلب آنے نہیں دیتے اور بگاتے ہیں ان کو, اور مطلب گالی گلوچ یا جو بھی ان کو کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے انداز آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا, مجھے بھی ظاہر تجربہ ہے اس کا, جو زمانے سے یہ معاملہ اس طرح کے دیکھے میں نے. ظاہر یہ سب گناہ کے کام ہیں, روڈ آپ کی محفل کے لیے نہیں ہے, یہ روڈ چلنے والوں کے لیے. یہاں تک کہ ہم تو جشن ولادت میں روڈ پر جھنڈا گاڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ یعنی کہ روڈ کھودیں گے جھنڈے کے لیے, اس کی یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے روڈ کھودنے کی. یہ لوگوں کو اس پہ چلنا ہے, آپ جھنڈا لگا رہے ہیں فضا میں لگائیں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو, یا آپ انہیں گھر پہ لے رہا تھے, لیکن گھر پہ بھی اس طرح لے رہیں گے کہ جس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کو, یا روڈ پر بھی اتنا بڑا جھنڈا لے رہیں گے کہ گاڑی والوں کو ٹرک والوں کو یا جو اس طرح کی چیزوں کو تکلیف ہوتی ہے, پھر اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. سجاوٹ جشن ولادت کی اس طرح کی ہو جس سے کسی کو شکایت نہ ہو, سب کو راحت ملے. اسی طرح یہ محفل نعت یا اجتماع ذکر و نعت, اس کی بھی صورت یہ کہ معلوم کر لیں کہ یہ کیا, پھر ساؤنڈ کی بھی معلومات کر لیں. اب اگر آپ نے سائڈ پر تو کی ہے روڈ گئے, لیکن سائڈ پہ گھر ہیں اور فل ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے اور علاقے کے دادا گیر بھی آپ کے ساتھ ہیں, ایک تعداد ہوتی ہے نعت خوانیاں کروانے والوں کی, ایسے ہی ہوتے ہیں بےچارے, نہ نماز نہ روزہ, یہ ہوتے عاشق رسول ہیں بےچارے, نعت خوانی کرتے ہیں اور خوب پیسے لٹاتے ہیں سمجھے. تو یہ ارے غیر کوئی تم کو کچھ نہیں بولتا, واقعی کچھ نہیں بولے گا, تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کون کس کو بولتا ہے, ابھی تو کچھ نہیں بولے گا. تو اگر ایسا ساؤنڈ سسٹم ہے اور ایسا ہوتا ہے ساؤنڈ سسٹم, کہ اگر برابر میں گھر ہیں اور گھر والوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے آپ کی نعت شریف پڑھنے سے, تو پھر ایسی محفل میں بھی نہ جایا جائے. آپ جائیں گے پڑھیں گے نہیں تب بھی اس کی رونق تو بڑھائیں گے نا, اس کی رونق بھی نہ بڑھائیں اس کی, آپ جائیں گے. اب اگر روڈ ہی گھرا ہوا ہے تب تو بالکل ہی نہ جائیں اس میں, کہ آپ کی وجہ سے روڈ گھرا ہوا ہے, اگر پبلک ہی نہیں آئے گی تو روڈ کون گھیرے گا. اسی طرح ناتخوان جو کہ گھیرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں, اور جو جتنا جس کا نام ہوتا ہے اتنا لوگ زیادہ آتے ہیں اور روڈ گرتے ہیں, تو ایسی محفل میں وہ نعت خوان نہ جائے, اور اگر اس کے باوجود کہ پتہ ہے حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, نعت پڑے گا تو یہ ثواب کی امید رکھے گا تو اس کی بھول ہے, مجھ پر غصہ نکالے گا, شاید مزید گناہگار ہوگا. میں حکم شریعت بتاتا ہوں کہ اب ایسی صورت میں یہ نعت خوان گناہگار ہو رہا ہے, منتظمین بھی گناہگار ہیں, آرگنائزر بھی گناہگار ہیں, سب اس گناہ میں شریک ہے کہ اگر اس میں لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے, یعنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, چاہے چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, چاہے گاڑیاں چلانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, چاہے جو بےچارے گھروں میں رہتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, اگر یہ بولیں کہ ہم نے سب سے اجازت دے لی ہے تو ایمانداری سے بتائے دودھ پیتے بچے سے کون اجازت لے گا, کہ جو آپ کے مائک کی بھم کر کے گونجی تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ جائے اور چیخ چیخ کے رونا شروع کر دے, اس سے اجازت کون لے گا؟ یا جو 92 سال کی بڑھیا بیچاری آنکھیں بند کر کے پڑی ہے, یا بزرگ جو ہے عمر رسیدہ وہ پڑے ہوئے نیند کی گولیاں کھائی ہوئے, ان سے اجازت کون لے گا؟ بوڑھوں کو لفٹ کرواتا کون ہے؟ تو اگر ایک فرد کو بھی تکلیف ہوئی تو یہ تکلیف ہے. نماز میں فجر میں طویل جو قراءت ہے, طوال مفصل سے قراءت کرنا یہ مستحب ہے فجر میں, ٹھیک ہے نا؟ اور فجر میں ہمارے عموماً قراءت طویل ہوتی بھی ہے, 100 آیتوں تک کی اس میں گنجائش ہے. تو اب مسجد بڑی ہے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں ایک فتویٰ جو خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کا, کہ مسجد جیسے بڑی ہے 1000 نمازی ہیں فجر میں, 1000 نمازی, حالانکہ قریب قریب ناممکن ہے کہ ہمارے ملک میں کسی مسجد میں 1000 نمازی عام دنوں میں فجر میں ہو جائیں, کہیں رمضان میں ہو جاتے ہو تو کہہ نہیں سکتے. 1000 نمازی ہیں, امام بزینت القرا ہے, بہت اچھا قاری ہے, اچھی قراءت کرتا ہے, اس کی آواز بھی اچھی ہے, اور 1000 میں سے 999 اس بات کے خواہش مند ہیں کہ امام صاحب بڑی قراءت کریں, تفصیل یعنی طویل قراءت کریں, یہ سب موجود ہے. ایک آدمی کو تکلیف ہے, وہ لمبی قراءت میں نہیں ٹھہر سکتا, اس کو کوئی بھی وجہ ہے ایسی جس سے وہ تکلیف اس کو ہو رہی ہے, تو اب اس ایک آدمی کی تکلیف کا خیال کیا جائے گا. اگر اب بھی امام لمبی قراءت کرے گا تو گناہگار ہوگا, حرام ہے اس کے لیے ایسا کرنا. اور اسی پر قیاس کر لیں کہ ایذائے مسلم کو کتنا اہمیت دی گئی ہے اسلام میں. اب یہ کہ آپ کا مطلب یعنی کہ روڈ گھیرنا, فل ایکو ساؤنڈ پر آدھی رات کو لگے رہنا اور عوام کا ہاں ہاں ہاں ہاں کرتے رہنا, آپ بتائیے کہ کیا یہ عشق رسول یہی ہے؟ یا کونے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت بھی عشق رسول, اس کا بھی کوئی تقاضا کر رہا ہے کہ نہیں؟ تہجد بھی تو عشق رسول میں شامل ہے نا یار, جس کا عشق کا دم بھر رہے ہیں ان پر تہجد فرض تھی, آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی. کیا کسی ثنا خان کی وہ ہے ڈکشنری میں تہجد بھی؟ میں چونکہ آپ جمع ہوئے نا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں فجر کی جماعت بھی ہے کہ نہیں یار عشق رسول؟ کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا بھی عشق رسول کا کہیں ہے کہ نہیں حصہ؟ تو ہم کس ٹائپ کے عشق عاشق رسول ہیں؟ لوگوں کو ستانا کے عشق رسول بنا دیا ہم نے, لوگوں کے کان پھاڑ آواز کے ساتھ نعتیں ہماری آوازیں ان پر مسلط کرنا, یہ کیا عشق رسول ہے؟ یہاں تک کہ اگر کوئی اذان پنج وقت اذان ہے, اگر کسی کے گھر پہ مائک لگا دے کہ اس کے گھر والوں کو کان پھاڑ آواز سنائے اذان کا, وہ گناہگار ہے. اذان سے بھی اگر اس طرح ایذا دینے کی اجازت نہیں ہے. نے حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ بعض اوقات بچے کی رونے کی آواز سن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قراءت, وہی طوال مفصل, وہ فجر کی بات عشاء کی بات ہے نا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سلام پھیر دیا. اس بچہ رو رہا ہے, اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. یہ اس دور کی بات ہے جب عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی, بعد میں وہ بتدریج وہ حالات کے حساب سے تغیر زمان جس کو بولتے ہیں، زمانے کی تبدیلی سے وہ مسائل میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں، علماء نے کی، ہم نہیں کر سکتے، یہ ان کے درجے ہوتے ہیں ان علماء کے، وہ حضرات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور سے فاروق اعظم نے تو روک ہی دیا تھا نا عورتوں کو مسجد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی وجہ سے۔ تو یوں حالات تو اب بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اب کوئی درستی تو نہیں آ رہی حالات میں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ، یہ تو جس کے کان میں رس گھولے دونوں جہانوں کا چین بخشتے ہے نا۔ تو اچھا یہ تو ایک خوبصورت سا جملہ ہی میں نے عرض کیا، الحمدللہ ایسا ہی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنا اپنے غلاموں کی راحت کا خیال، کہ بچہ رو رہا ہے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی۔ تو ہماری ساؤنڈ کی آواز گھر میں جا رہی ہے، اور ہم جو یہ اپنی لے میں لگے ہوئے کر کے لگے ہوئے، اب جو بچہ چیخ مار کے رو رہا ہے اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے یہ واقعہ بھولتا نہیں ہے کہ ایک بار ایک آدمی مجھے ملا بیچارہ، میں بھی اس کی مدد نہیں کر سکا، اس وقت شاید دعوت اسلامی تھی نہیں، شاید نہیں تھی دعوت اسلامی یا بالکل شروعات ہوگی۔ یہ اپنے اولڈ سٹی ایریا کا واقعہ، کاغذی بازار اولڈ ٹاؤن کا ایک کسی مسجد کا، بیچارے نے بتایا کہ میرا گھر فلاں مسجد کے قریب ہے، وہاں شبینہ ہوتا ہے، رمضان شریف میں شبینہ ہوتا ہے، اور فل ساؤنڈ پر شبینہ پڑھا جاتا ہے، صف میں دو یا تین آدمی چاہے جس نے بتایا کہ وہ ہوتے ہیں، باقی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہے وہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن یہ فل اسپیڈ سے مائک چلا رہے ہوتے ہیں، شبینہ کرتے ہیں، مولانا ہم کو وہ تکلیف ہوتی ہے، صبح کم دندہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ، تو بیچارہ اپنی فریاد کر رہا تھا، میں کیا بیچارے کی مدد کر سکتا، لیکن آپ بتائیں کیا یہ شبینہ جائز ہے کیا؟ یہ کیا سمجھتا ہے ان کو ثواب ملے گا؟ اللہ عذاب سے محفوظ رکھے، ثواب کی تو کیا مطلب، اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کر رہا ہے تو، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے مائک کھول دیا، وہ ایک مستثنیات ہوتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن دیکھو منہ سے کھاتے ہیں، ناک سے کوئی نہیں کھاتا، سب کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر اپنی ماں بیمار ہو اور مائک چلانا ہو تو آدمی سوچے گا، یا پھر کسی کی ماں بھی تو بیمار ہو سکتی ہے۔ اچھا پھر نوکریوں پہ جانا، دکانداریاں کرنا، یہ بھی تو لوگوں کے حقوق ہیں، ان بیچاروں کو ہم سونے ہی نہ دیں یار۔ یا بعض لوگ بیچارے وہ اپنی اسٹڈی کرتے ہیں، کوئی پرسنل اپنی ذاتی عبادت کرتے ہیں نجی طور پر، اور سونا بھی ایک آدمی کا ظاہر کا حق ہے، سوتا آدمی، ہم بھی تو سوتے ہیں، ہم دن کو سوتے ہیں، وہ بیچارے رات کو سوتے ہیں، تو اب رات والوں کو سونے نہ دیا جائے۔ تو یہ کہ آپ ایسی ناتخوانی کا اگر آپ سب مل کر آرگنائزر اگر مل کر یہ ترکیب بنائیں گے کہ بھائی ہم صرف ایسی جگہ پر آرگنائز کریں گے کہ جہاں یہ صورتیں نہ ہوں گی، نہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، نہ آواز کی تکلیف ہوگی، نہ روڈ گرے گا، راستہ بند ہوگا، تو ہم مطلب یہ ہم ناتخوانی کی ترکیب کریں گے۔ اسی طرح ناتخوان پہلے سے بات کر لیں کہ میں یہ کروں گا، پھر بھی ایسا ہوا جیسے سوال میں تھا کہ بھائی وہ اگر ایسا ہو تو کیا کرے، ایسا ہو تو اگر وہ اتنا پاورفل ہے تو بول دے کہ یہ صورت اگر تبدیل ہوگی تو میں نعت شریف پڑھوں گا، اور ظاہر ہے کہ محفل جم گئی جب وہ تبدیل ہونا مشکل ہے، اس میں عافیت ہے کہ وہ اس سے معذرت کر لے گا، میں چلا، میں اب رکوں گا نہیں، میں خالی بیٹھوں گا تو بھی لوگ میرے انتظار میں بیٹھیں گے کہ یہ ابھی پڑھے گا۔ تو اس لیے اگر سمجھا سکتا ہے، ترکیب بدل سکتا ہے تو بدل لے، ورنہ اگر اس حالت میں نعت شریف پڑے گا تو گناہگار ہوگا، اس کی وجہ سے وہ راستہ گرا ہوا ہے نا، رکا ہوا ہے۔ ہر ناتخوان اس کو غور کر لے کہ پھر ایسی محفل میں نعت نہیں پڑھ سکتا، اس کو اجازت نہیں، چلا جا یہاں سے۔ لیکن اب پاؤں میں من من کی بیڑیاں ہوتی ہیں، نوٹوں کی گڈیاں ہوتی ہیں، بندہ بھاگے تو بھاگے کیسے؟ جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو اس طرف نوٹوں کی گڈیاں ہوں گی، اس طرف سونے کی زنجیریں ہوں گی، اور یا رسول اللہ کہتا ہوا چلا جائے گا، اور پھر وہ شیر پڑے گا اپنا دروازہ بند کر کے گھر کا، دل میں ہو یاد تیری، گوش ہے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو, اور پھر انشاءاللہ حالت یہ ہوگی کیوں کریں بزم شبستان جنا کی خواہش, جلوے یار جو شمعے شب تنہائی ہو. اب یہ تو سب کہنے کی بات ہے, اللہ ہمیں ایسا جذبہ دے, اللہ تعالیٰ ہم شریعت کی پابندی سیکھ لیں بس. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آمین, اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین. بات جب کر رہے ہوتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ آدمی نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل جائے نا, بعض اوقات ایسا ذہن و دل بدل جاتا ہے, ایسی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یار کچھ کریں. اب پچھلے دنوں میرا مدنی مشورہ ہوا تھا ہمارے ناز خان اسلامی بھائیوں کے ساتھ, یہی 18 تاریخ کو ہونے والے مدنی مذاکرے کے سلسلے میں. اس میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا سوال یہ آیا کہ اگر ہم جیسے طوال مفصل جو ہے اس میں 60 آیتیں اللہ حضرت نے لکھی, 40 سے 60 تک. اچھا جزاک اللہ. وہ طوال مفصل میں طوال مفصل کہہ گیا, جزاک اللہ. وہ طوال مفصل قراءت جو فجر و عشاء میں پڑھی جاتی ہے, فجر فجر, فجر اور ظہر میں, اثر اور عشاء میں طوال قصار مفصل, اور مغرب میں جو ہے وہ سوری اوسط مفصل, مغرب اس میں اثر اور عشاء میں, اور مغرب میں جو ہے وہ قصار. جی جزاک اللہ. تو طوال مفصل میں 40 سے لے کر 60 آیتیں, میں 100 بھول گیا تو میں رجوع کرتا ہوں, غلطی ہوئی میری, ایڈیٹر بھی نکال دے انشاءاللہ. بہار شریعت سے کنفرم کر لیا نا؟ اچھا جی عرض کروں بابا. ہاں جزاک اللہ. تو اب وہ مطلب جس طرح بھی آپ ایک باپ کی باتوں پر کوئی چیلنج نہیں کرے گا, دیکھیں سیدھی سی بات, اب کون بولے گا کہ نہیں حقوق عامہ کا یہ اور آپ جو کہہ رہے ہیں. اب جب نعت خانوں کو یہ اس طرح کی دعوتیں دینے کا جب سلسلہ شروع ہوا, تو اب آپ بات ایسی کرتے ہو کہ آدمی کھڑا ہو کر بولے نہیں آج سے میں نہیں کروں گا, نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے یہاں بھی جو زیادہ ہو, نہیں بس آج سے میں منع کر دوں گا بس خلاص, بالکل دماغ میں چڑھ جاتی ہے نا, تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے بول دے میں نہیں کروں گا. تو اب جب یہ کچھ کیفیتیں بنتی ہیں نا, تو باتوں کو دعوت دو تو کہتے کہ نہیں یار ہم لوگ نہیں آتے, تو پھنس جاتے ہیں, ہم لوگ پھنسا دیتے ہو یار. اب یہ ایک جملہ چلا ہے, اور میرا مدنی مشورہ ہوا تھا اس میں یہ تھا, تو ایک تو یہ پھنسنے کی بات کہ یار آپ لوگ پھنسا دو گے یار, یہ ہم ادھر آ کر آدمی پھنس جاتا ہے, ہم مدنی مذاکرے میں نہیں آتے, ایک تو پہلی بات. اب یہ آپ کو میں نے بول دیا, اب دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ مجھے بھی آپ جو واقع بیان کر رہے ہیں, 27th شب کو بابا رات کے 4 بجے, چند برسوں پہلے کی بات ہے, کہیں سے کسی نے میرا فون نمبر لیا اور مجھے فون کر کے اس نے, اب میں نام نہیں لوں گا علاقے کا, اس نے مجھے فون کر کے پی ٹی سی ایل سے, اس کے پاس شاید لینڈ لائن تھی, مجھے موبائل پہ فون کیا, اور مجھے اس نے اپنی شاید گیلری یا کھڑکی کے باہر سے فون نکال کے سے بتایا کہ آپ کا نام عمران ہے, میں نے آپ کا وہ نمبر لیا ہے, یہ دیکھیے یہ ہماری مسجد سے رات کے 4 بجے آواز میں آپ کو فون پر سنا رہا ہوں, اب بتائیں یار ہم لوگ کیسے سوئیں یار, آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے کہ ان کو اگر کچھ کرنا ہے تو مسجد کے اندر کریں, یہ مسجد کے باہر اتنے بڑے ہارن لگا کر ہم وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگوں کی کان پھڑا ہوا, اب اس پر جواب عاشق رسول کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے, کبھی نعتوں سے بھی عاشق رسول کو تکلیف ہوگی, نعتوں کی آواز آنے سے عاشق رسول تو جھومتا ہے, یہ وہ ہے. ہاں تو اب اگر وہ تو یہ وہ ہے, اور اس کا یوں ہے, اس کا یوں ہے, اس کا یوں, میں صحیح ہوں, باقی سارا مطلب کہ ٹیڑھا میڑا ایسا ہو گیا. تو اب یہ کہ ایک یہ جذبہ کہ میں منع کروں, ایسا نہیں نا کہ خالی میں ہی ہوں, میں منع کروں گا تو مان جائے گا, ایسا تو ہی نہیں میں منع کروں میں نہیں آتا تو بولے گا کوئی بات نہیں, میرے پاس میرے بہت فون نمبر ہیں, آپ کو تو میں نے ٹرائی کی تو مرتے ہی آپ کی, اب اس کو یہ ہو جاتا ہے یار اب میں ہی نہیں جاؤں گا تو یہ دیکھو اور کو چڑھ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری اپنی شرارتیں لگی ہوئی ہیں, ایک تو ہمیں اپنی شرارتوں سے نکلنے کا راستہ بتائیے, پھر یہ جو آپ پھنسا دیتے ہو اور ادھر آ کے جاتی پھنس جاتا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ پھنسنا تو شاید اس صورت میں کہا جائے کہ ہم آپ کو گن پوائنٹ پر لے لیں اب جو ہم بولتے ہیں کرنا پڑے گا یا کوئی مطلب مار دھاڑ کروائیں یا پیچھے سے پٹوا دیں جو عمل نہ کرے, وہ ایسی صورت ہو تو بتا دیں ہم تو سمجھاتے ہیں. اب یہ کہ قرآن و حدیث کی بات بتانا, علماء اسلام کے فتاوی بیان کرنا, حکم شریعت بیان کرنا, یہ پھنسانا ہے. تو اگر ہے بھی پھنسانا تو مدنی جال میں پھنسانا ہے نا. اللہ کبھی اس جال سے ہم کو آزاد نہ کرے. آمین. ہم کو مطلب یہ دیکھا, ہماری آخرت کی بہتری کی باتیں ہی تو مطلب بتا رہا ہے نا, بتانے والا. وہ غالباً حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بعض لوگوں نے عرض کی کہ ہم وہ فلا فلا کی باتیں سنتے ہیں نا تو ہم اوف ہو جاتے ہیں, ہم موت اور قبر اور بالکل گھبرا جاتے ہیں, اور فلا فلا کی بات کرتے ہیں تو کافی مطلب ہے نا ہم کو وہ ڈھرس ملتی ہے, دل کھلتا ہمارا. تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کو آف کر رہے ہیں نا انہی کی باتیں سنا کرو تو وہ اس سے تمہاری آخرت بہتر بنے گی, اور جو تم کو مطلب خوش فہمیاں دلاتے ہیں نا ان کی باتیں سنو گے نا تو تمہاری آخرت داؤ پہ لگ جائے گی. اس مضمون کی ایک حکایت احیاء العلوم میں پڑھی ہے لیکن اب پورے الفاظ یاد نہیں ہے. بات بھی یہی ہے کہ جو ہمیں مطلب اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے روکتے ہوئے نافرمانی کا عذاب ہمیں بیان کر, دل تو بے چین ہوتا ہے بعض وقت, اور اب دل بے چین ہونا یہ بھی اچھی علامت ہے کہ چلو یار یہ دل ابھی مرا نہیں ہے, دل اثر قبول کر رہا ہے, اس میں کچھ زندگی کی رمق موجود ہے. تو شیطان اس کو پکڑتا ہے کہ چل یار تیرے دل میں رمق موجود ہے, تو جائے گا تو واقعی مدنی جال میں پھنس کر رہ جائے گا, اس لیے تو مت جا بلکہ چل تو میرے سے دوستی کر اور تو میرا نمائندہ, تو دوسروں کو بھی ترکیب ملے کہ یار وہاں جا کے پھنس جائیں گے, وہاں جا کے پھنس جائیں گے یار, میں تو نہیں آتا یار وہاں جا کے پھنس جائیں گے. کیا پھنس جائیں گے یار, پھنس پھنسا کے جائیں گے تو جنت ہی کی طرف جائیں گے نا, اور اگر آزاد رہیں گے اور خدا نخواستہ جہنم میں جا پڑے تو. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑے رہے نا, خالی یہ شعر پڑھنے سے گزارا نہ کرے نا. واہ واہ ہو رہی ہے وہ نوٹوں کی برسات میں آپ پڑھتے ہیں, تیرے قدموں میں ہے جو غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا, اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. اب خالی یہ زبانی کلام ہی تو ہے, قدموں میں واقعی پڑے رہے نا, مگر افسوس حرص و تما, حب جا, شہرت کی خواہش, واہ واہ کی خواہش, دولت کی خواہش نے کہیں کا نہ چھوڑا. اشتہار میں نام, نام میں ہمارا لقب بھی آنا چاہیے, ہم بلبل مدینہ ہیں, کوئی بولے گا ہم قمری مدینہ ہیں, کوئی بولے گا میں تو غوث پاک کے منقبت پڑھنے کا اسپیشلسٹ ہوں, میں بلبل بغداد ہوں. اب یہ میرے القاب تم نے کیوں نہیں لکھے اور نام میرا پورا کیوں نہیں لکھا, یہ تم نے آدھا کیوں لکھا, اگر یہ لفڑے لے کر بیٹھیں گے تو بہت مشکل ہے, تو آخرت کی تباہی سے بول کر نہیں آتی. غور فرما لے, تو جب تک بولڈ اسٹیپ نہیں لیں گے نا, یا اس بار یا اس بار, اس وقت تک خالی میں دیکھوں گا سوچوں گا, ہاں یار کرتے ہیں یار کرتے ہیں, ابھی یار بھی وہ تھوڑا یوں تاریخیں دے دی ہیں سال بھر تک, یار وہ فلا کیا نہیں جاؤں گا اس کو ذرا برا لگے گا وہ جانا پڑے گا, اب یار وہ فلا کیا جنت ملے گا آپ لوگ جو روڈ گھیر کے محفل کرتا ہے, برا لگے گا کل لگتا ہو تو آج لگے نا یار برا اس کو, میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض نہ ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جن کے میں ناطے پڑھتا ہوں وہ مجھ سے راضی رہے تو دنیا روٹتی ہے روٹے. ہاں تو یہ بھی تو بولتے ہیں کنبا چھٹے اور گھر لٹے اور یہ چھٹے اور دامن محبوب ہاتھوں سے نہ چھٹے, سب تو آپ پڑھتے ہیں لیکن خالی بولنے کے لیے پڑھتے ہیں یا نوٹے کھینچنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ حقیقت میں پڑھے نا دل کے جذبات کے ساتھ. میں یہ اس کو بول رہا ہوں جو نوٹے کھینچتا ہے, سب کھینچتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا, یہ کون کھینچتا ہے؟ مجھے سے نگران شورا نے ایک بڑا اچھا مدنی پھول دے دیا کہ جس کا بخار ہے وہ خود ہی تپ رہا ہوگا, تو میں اسی کو بول رہا ہوں جو تپ رہا ہے بخار میں, باقی جو مطلب تندرست ہے میں اس کو چھیڑ بھی نہیں رہا. تو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے جو بخار میں تپ رہے ہیں. ہم مطلب ہے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی روشنی میں خوب نعتوں کی دھویں مچائیں. ثنا خانی ایسی دھویں مچائیں کہ وہ شیطان کا بیڑا غرق ہو جائے, لیکن ایک بھی مسلمان کو ہماری ثنا خانی سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور پھر نعوذ باللہ وہ تہمت, جیسے یہ تہمت ہے, یہ تو وہ ہے جس کو آواز سے تکلیف ہو رہی ہے تو بولے یہ وہ ہے, نعوذ باللہ, سیدھی سیدھی تہمت ہے. وہ کے معنی میں سمجھتا ہوں, مجھ سے شاید زیادہ ہی آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیا ہے. یعنی تلاوت بھی زور سے کرنے سے اگر کسی سوتے کو, نماز پڑھنے والے کو ایذا ہوتی ہے تو جائز نہیں ہے. لبیک جو پڑھتے ہیں نا, لبیک پڑھنا بلند آواز سے مرد کے لیے مستحب ہے, آواز کے ساتھ جہر کے ساتھ مستحب ہے. لیکن ساتھ میں بہار شریعت میں بھی لکھا ہے, انوار البشارہ میں بھی, رفیق الحرمین میں بھی, ان دونوں کتابوں کے فیضان سے لکھا ہے کہ اگر کسی سوتے اور نماز پڑھنے والے یا عبادت کرنے والے وغیرہ کو ایذا نہ ہوتی ہو تو بلند آواز سے پڑھے, ورنہ آہستہ پڑھے. تو لبیک جو ہم مکہ مکرمہ میں یا جو احرام میں پڑھتے ہیں, جو بہترین عبادت ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچے. تو اب اس کی اجازت کیسے ہو جائے گی کہ ہم نعت شریف پڑھیں اور چاہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو ہوتی رہے, اور یہ وہ ہے جس کو تکلیف ہو, وہ جس کو تکلیف نہ ہو, جوان ہو, بیٹھا ہے, یوں مرا ہے, وہ یہ ہے. یہ اور وہ کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے ایسے موقع پر, بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور یہ تہمت ہے, اگر کسی شخص معین پر تہمت دھری پھر تو بہت سخت ہے. اس کو معاذ اللہ نے کہ وہ کہہ کر مطلب گستاخ رسول کی لسٹ میں ڈال دیا کسی کو, نعوذ باللہ, یہ بہت بہت بری بات ہے, بہت سخت بات ہے. تو اسی طرح جو بھی یعنی کہ اپنے سنتوں بھرے اجتماع میں بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے, یا قراءت کی محفل بھی جمائی جاتی ہوں گی تو ان سے بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے, یا کوئی بھی مطلب دینی دنیاوی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہو تو اس میں اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ گناہ ہے. مسلمانوں کو تکلیف ہماری وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. ہاں کسی کو نعت شریف کی آواز ہی اچھی نہیں لگتی, چاہے ہم آہستہ ہی بولیں, اب اس تکلیف سے بھی ہم شفا کی دعا کریں گے, اللہ اس کو شفا دے تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے اور نعت شریف سنا کرے, سمجھے؟ تو وہ تکلیف ہمارے لیے قابل رکاوٹ نہیں ہے. اور کون سی قابل رکاوٹ ہے اس کی میں کافی وضاحت کر چکا, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا سردار آباد کے اندر عاشقان رسول جمع ہو کر سن رہے ہیں, اس میں بعض معتکفین جنہوں نے پچھلے سالوں میں اعتکاف کیا ہوگا وہ بھی ہیں, نعت خان اسلامی بھائی بھی ہیں, اس وقت ہمارے درمیان براہ راست بھی ہیں. اور اسلام آباد کے حوالے سے میسج موصول ہوا, وہاں جیسے آپ نے قاری صاحبان کو توجہ دلائی, الحمدللہ عز و جل قاری صاحبان بھی وہاں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مدنی بہار. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے, یعنی مفہوم کو باقی رکھ کر الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے. ساؤتھ افریقہ کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے کہ چند برس پہلے تک تو میں بے پردگی, فیشن پرستی, بال کٹوانے اور فوٹو بنوانے جیسی برائیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی. گانے سننے اور فلمیں دیکھنے کی تو اس قدر عادی تھی کہ جب تک دو سے تین فلمیں نہ دیکھ لیتی سو نہ پاتی. نماز پڑھنا تو دور کی بات, یہ بھی نہ جانتی تھی کہ نماز کے صحیح مسائل کیا ہیں, سر پر دوپٹہ کیسے لیا جاتا ہے. میری قریبی رشتہ دار جو دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, مجھ پر انفرادی کوشش کرتی رہتی, مجھے مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلاتی. بالآخر الحمدللہ عز و جل میں نے بذریعہ مدنی چینل سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی. مدنی مذاکرہ تو کیا دیکھا حسن اتفاق سے اس مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے آنکھوں کو حرام سے پر کرنے سے متعلق وعیدات کا تذکرہ فرمایا. ان کا روح پرور بیان اور ان کے ملفوظات سن کر مجھ پر دقت طاری ہو گئی. میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. مجھے گناہوں بھری زندگی پر بے حد ندامت ہونے لگی. الحمدللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نے سچے دل سے توبہ کر لی. وہ دن ہے اور آج کا دن الحمدللہ عز و جل میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی اور شرعی پردہ بھی شروع کر دیا ہے. پہچانے مدنی مذاکرہ, پہچانے مدنی مذاکرہ, پہچانے مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ. جی ہاں, اپنے وقت کی سہولت کے مطابق جب آپ چاہیں www.amiraalesunnat.net پر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے, سنتوں بھرے بیانات, مناجات, مدنی کسوٹی اور دیگر علم و حکمت بھرے سلسلوں کو دیکھ سکتے ہیں. بلکہ اب تو مکتبۃ المدینہ نے فیضان مدنی مذاکرہ کے نام سے میموری کارڈ کا اجرا بھی کر دیا ہے اور وہ اس وقت امیر اہل سنت کے ہاتھوں میں ہے. الحمدللہ عز و جل یہ وہ میموری کارڈ ہے جو جس میں امیر اہل سنت کے 100 مدنی مذاکرے, آپ کے 50 بیانات, سلسلہ سفر مدینہ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت, امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی کا ایک حصہ ہے, 13 اقساط پر مبنی یہ سلسلہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ یہ آڈیو مدنی یہ آڈیو میموری کارڈ جس کے اندر الحمدللہ مختلف سلسلے بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کی 10 منقبتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ, اور ان قریب انشاءاللہ العزیز آپ پا سکیں گے مکتبۃ المدینہ پر DVD امیر اہل سنت کے رنگ برنگے مدنی پھول. ہر طریقے سے آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے ساتھ وابستہ رہیے. ہمارا مدنی انعام بھی ہے, مدنی انعام نمبر 47. روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ مدنی چینل کے نشریات, مدنی مذاکرے وغیرہ دیکھنے کا. تو آپ اپنے مدنی انعام پر عمل کرتے جائیے اور امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے مستفیض ہوتے جائیے. فیضانِ مدنی مذاکرہ. جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈھول, باجے, دف اور میوزک کے ساتھ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میوزک کے ساتھ نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے. دف بھی اس کی بے سری دف دف کی تو گنجائش ہے, لیکن آج کل دف بھی سر بنایا جاتا ہے اور شاید اس میں جھنجر بھی لگائے جاتے ہیں, ہے نا؟ تو اب یہ وہ دف رہا ہی نہیں, یہ بھی ناجائز میں ہی آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے پاس ایک بپا کال ابھی ریکارڈ ہوئی ہے, ہمارے آرگنائزر کو اسلامی بھائی ہیں بتا رہے ہیں, اسلامی بھائی ان کی کال ریکارڈ ہوئی ہے, سوال کیا ہے انہوں نے, اگر اجازت ہو تو وہ چلا دوں. جی چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا سید ریحان علی چشتی, کراچی سے تعلق ہے میرا, اور محفل نعت کا میں آرگنائزر ہوں. تو یہ ماشاءاللہ آج آپ نے نعتخواں کا متنی مذاکرہ ارینج کرا ہے, بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے. ایک سوال بس یہ عرض کرنا تھا کہ تمام نعتخواں ماشاءاللہ سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں, بڑا لطف آتا ہے, لیکن آج کل ایک بہت زیادہ ہی جو ہے نا, وہ ابھی شروع میں بھی جیسے حاجی عمران صاحب نے تذکرہ کرا تھا کہ وہ گیدرنگ بن جاتی ہے, تو مختلف نعتوں کی الگ الگ گیدرنگ ہے, لیکن سب آتے ہیں ایک ہی محفل میں ایک ساتھ, لیکن وہ گیدرنگ اتنی الگ الگ ہے کہ نعتاں ہونے کے باوجود, سرکار کی ثنا خوانی کرنے کے باوجود, اپنی گیدرنگوں میں بیٹھ کے اپنے بھائی دوسرے نعتاں کی کینا اور بہت اتنا ہے کہ جس کی کچھ حد نہیں. سن کے اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ بتا نہیں سکتا میں آپ کو فون پہ کہ کس کس طریقے کے لوگ کینہ اور بغض رکھتے ہیں ناتھاں بھائی اپنے بھائیوں سے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے, آپ کس طریقے سے ناتھاؤں کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں, اور میرے لیے بھی دعا کریں میرے حق میں, اللہ مجھے بھی جو ہے نیک آدمی بنا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گروپ تو ہیں الگ الگ, مجھے بھی پتا چلا تھا, تو یہ چند افراد کا آپس میں ملنا یا ایک دوست بن جانا وہ اپنی جگہ پر اگر ہو بھی, لیکن یہ کہ دوسرے جو ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے. اب چونکہ اس طرح کے انداز سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اس لیے ایسا تأثر نہ دیا جائے. اب جیسے امامہ گروپ الگ ہے تو ٹوپی گروپ الگ ہے تو قادری گروپ الگ ہے تو فلاں گروپ الگ ہے, اس طرح کی فنا خانوں میں گروپنگ یہ تکلیف دے, اور یوں بھی بڑا نقصان پہنچ رہا ہے کہ یہ ناتھوان جو ہے نا یہ مذہبی حوالے سے ان کی پہچان ہے. اب یہ ہو یا نہ ہو کردار کے لحاظ سے وہ اپنی جگہ پر, لیکن ان کو لوگ دیندار طبقہ سمجھتے ہیں, وہ اچھے لوگ سمجھتے ہیں, عاشق رسول سمجھتے ہیں, جو قریب دور دور سے بیچارے جو عوام سنتے ہیں نا ان کے حسن زن ہوتے ہیں ان پر, لیکن اندرونی کیفیت جو ہے نا یہ خود یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہماری اندرونی کیفیت کیا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم مقلد ہیں حنفی, تو ان کے بارے میں پتا چلا کہ کسی نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو آدھی رات عبادت کرتے ہیں, پوری رات عبادت کرتے ہیں, یہ وہ ہیں امام اعظم پوری رات عبادت کرتے ہیں. جب آپ نے سنا تو آپ ان دنوں آدھی رات کی عبادت فرماتے تھے, تو ایک مسلمان کا قول کی بات رہ جائے اس کے لیے پوری رات عبادت شروع کر دی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو کسی نے حافظ قرآن لکھ دیا, حافظ, تو آپ نے کہ لوگ حافظ کہہ دیتے ہیں تو یہ بندگان خدا کی بات رہ جائے, اس لیے آپ نے حفظ کرنا شروع کر دیا. بچپن نہیں تھا آپ کا, بڑی عمر تھی اس وقت, اچھے بہت اچھے مفتی تھے اس وقت بھی, تو آپ نے حفظ کرنا شروع کر دیا. وہ حافظہ اتنا قوی تھا کہ رمضان المبارک میں غالباً وقت وہ ہوتا تھا مغرب افطار کے بعد وہ عشاء تک وہ ایک پارا غور سے دیکھ لیتے, اور اس طرح مطلب رمضان شریف کے اندر اندر آپ نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. تو ان ناتھوانوں کو چونکہ لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں, تو جو اچھے ہیں الحمدللہ وہ تو وہیں اچھے ہیں, میں ہر ایک کو تو 100% تو برا بول بھی نہیں سکتا ہم کسی کو, لیکن جو بخار میں مبتلا ہے وہ خود ہی اپنا تپش چیک کر لے. اگر خدا نہ خواستہ بھئی وہ ناتخوان ایسا ہے یہ وہ ہے, تو یوں بغض و کینہ غیبت کی کوئی ترکیب ہے تو اس پر نظر ثانی فرمائیں کہ یہ بہت غلط ہے اور اس سے توبہ بھی کرنی. دل آزار انداز ہے, پھر بغض بھی اتنا کہ بے انتہا, اور اس کی وجہ سے جو غیبتیں اور تومتیں دھری جاتی ہیں یہ اپنی جگہ پر, پھر اس کی پیچھے سے تضحیک یعنی مذاق اڑانا, اس کی آواز کا مذاق اڑانا, اس کے انداز کا مذاق اڑانا, یار مائک نہیں چھوڑتا, یار آواز دیکھو تو پھٹے ہوئے ڈول جیسی ہے, اس کو منع بھی کیا تھا کہ تم زیادہ آواز نہیں کھینچو, آواز پھٹ جاتی ہے, لیکن بس یہ اپنے پھٹے ہوئے ڈھال پھٹے ہوئے ڈھول کو پیتے ہی جاتا ہے, مانتا ہی نہیں ہے, لوگوں کو بور کر دیتا ہے, فلاں کرتا ہے یہ کرتا ہے, کان یار میرے تو کان کھا جاتا ہے, بٹھا نہیں جاتا اس کے برابر جب یہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے, پیسوں کا لالچی ہے, ادھر اس نے یوں کیا تھا نہ ادھر اون کیا تھا نہ, جتنی برائیاں کم اس کی اگر وہ بیان کرے اس طرح کے, مطلب آپ بتائیے آپ یار کس طرح کے فنا خان ہیں, کون سے عاشق رسول ہیں آپ, آؤ گے کیسے لوگ ہیں, لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ کو دعا کا بولتے ہوں گے, آپ کی دست بخشی کرتے ہوں گے, وہ بیچارے مطلب کہ یار یہ بہت اچھا آدمی ہے, لیکن آپ حصے ہیں, حصے کہ اگر اس کو پتا چل جائے گا ایسا تو ہاتھ اگر چوما بھی تھا تو میرا خیال ہے منہ دھو لے گا کہ یار رونگ نمبر لگ گیا تھا, میں کس کا ہاتھ چوم لیا. میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ جو ایسا ہے, سب کو نہیں کہہ رہا, معاذ اللہ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا, جو ایسا ہے وہی کہ ہر ایک اپنے آپ کو غور کرے کہ میں کیسا ہوں, میری کون سی کیٹیگری ہے. میں حسن اخلاق کا پیکر ہوں, نرم گو ہوں, غیبتوں سے بچنے والا ہوں, جھوٹ سے بچنے والا ہوں, دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنے والا ہوں, دوسرے سناخہ کو اپنے سے اچھا سمجھنے والا ہوں, بغض و کینے سے اپنے آپ کو پاک پاتا ہوں. یہ خود غور کر لیں, دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا, میں مذاق سنتا بھی نہیں, میں غیبت سنتا بھی نہیں, تکبر کرتا بھی نہیں. اگر ایسے آپ, اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے میری بے حساب مغفرت فرمائے. نہیں یہ آپ غور فرما لیں, ہر ایک کو یہ دعوت فکر ہے, تو ایسا ایسا نہ کریں. اس طرح کی گروپنگ مہربانی کر کے ختم کر دیں, آخرت میں پھنس جائیں گے. اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت آ گئی کہ مسلمانوں کا بغض و کینہ دل میں رہا اور کسی سناخان رسول کو آپ برا سمجھتے رہے, اس کی خامہ خواہ مطلب اس کا بغض دل میں لے کر بیٹھے رہے, غیبتیں کرتے رہے, اس کے عیوب اچھالتے رہے, اپنا بنے گا کیا؟ جب قیامت کے روز اپنے عیب کھل جائیں گے, اور اگر حکم ہو گیا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو, کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ نہ سرمایہ دار بچا سکے گا جو بلا بلا کر گلے میں ہار ڈالتا تھا پھولوں کا, نوٹوں کی گڈیاں لٹاتا تھا, وہ نہیں بچا سکے. آرگنائزر جو منتیں کرتا تھا کہ میری محفل میں آ جاؤ, نہیں دو جگہ ٹائم دیا ہوا یار, تم نے بہت دیر میں مجھے بتایا. بعض اوقات آدمی بہت مطلب میں نے کہ ویلیو ہوتی ہے, یا سیزن بہت یعنی کہ ٹف ہوتا ہے ان دنوں, تو اس طرح کے حالات بھی پیش آتے ہوں گے. تو اب یہ کہ یہ کوئی بچا نہیں سکے گا, نہ وزیر بچا سکے گا, نہ وزیر اعظم بچا سکے, کوئی بھی بچا نہیں سکے گا. ہم ہوں گے, ہمارے اعمال ہوں گے. اللہ کی رحمت, اس کے محبوب کی شفاعت سے بس ہمارا کام بن جائے, ورنہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں. ہمیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں, بس لوگوں کے حسن زن, مسلمانوں کے حسن زن کی لاج رہ جائے اور ہم اچھے بن جائیں. جس طرح اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حفیظ بن کے دکھا دیا, کاش ہم نیک بن کے دکھا دیں. لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں, ہم واقعی اندر سے بھی نیک بن جائیں, تو ساری بیماریاں جو ہماری نکل جائیں, گناہوں کی بیماریاں, اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو اس طرح گروپنگ ختم کر کے مہربانی کر کے اب کچھ کریں, کچھ ہمت کریں. آپ بولیں گے یار وہ یوں بولتا ہے, میں کیا کروں یار, وہ یوں کرتا ہے, میرے ساتھ یوں کرتا ہے, تو ابھی آٹا ساٹا کیوں کر رہے ہیں یار؟ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں نا یار, کر بھلا ہو بھلا. ایک شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ایک حکایت لکھی ہے نا, ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تو وہ بلبل کی طرح کسی کو خواب میں دیکھ, کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے بتایا کہ بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا, یہ لکھا ہے میٹھی آواز میں, کہ میں دنیا میں کسی کا برا نہیں چاہا, اپنے دشمنوں کا ذکر بھی, یعنی ذاتی دشمن, دین کا دشمن نہیں, ذاتی دشمن, اپنے ذاتی دشمنوں کا بھی اچھے انداز میں تذکرہ کیا, کیونکہ میں نے سب کے ساتھ اچھا کیا تو اللہ تعالی نے میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمایا. سبحان اللہ, کہے تو بھی سبحان اللہ, اس کی لاج نہ رکھ لیں, ہم بھی اچھے بن جائیں, ہم بھی میٹھے, ہم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بن جائیں, میٹھے میٹھے سناخاں بن جائیں, ہمارا باطن میٹھا ہو جائے. آواز تو بڑی میٹھی ہے, بڑی سریلی آواز ہے نا, لیکن ہمارا اندر بھی کچھ مٹھاس آ جائے. مومن میٹھا ہوتا ہے, یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں, مومن میٹھا ہوتا ہے اور مٹھاس کو پسند کرتا ہے. تو ہم حقیقت میں عملاً میٹھے ہو جائیں, کاش کاش ست کروڑ کاش, ہم میٹھے نہیں ہیں, ہم بہت بہت بہت تیکھے, تیکھے بھی ہیں, پھیکے بھی ہیں, کڑوے بھی ہیں. یعنی کہ بعض سناخانوں کا تو واقعی انداز ہوتا ہے, بالکل بازاری, منہ توڑ دوں گا اس کا, زبان کھینچ لوں گا. یار یہ آپ کو نہیں جیب دیتا ہے میرے میٹھے میٹھے سنا خانوں, آپ کا کام نہیں. آپ کو تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ کو ایک تھپڑ مارے آپ دوسرا رخسار پیش کر دیں گے, یار چل دوسرا بھی مار دے اگر تو اسی میں خوش ہے. یہ محاورہ ہے, واقعی پیش نہیں کرنا ہے, محاورہ یعنی ایسا صبر اور ضبط کا مادہ ہمارے اندر آ جائے, ہم کو ایسا ہونا تو ہم حقیقی معنوں میں ثنا خواہ اور ہم ناطفان ہم بن سکیں گے, عاشق رسول بن سکیں گے. ورنہ بہرحال جیسے بھی یہ گزارا تو ہو ہی رہا ہے, مرنے کے بعد یہ گزارا جو ہے نا یہ بہت مشکل نہ پڑ جائے, تو اس لیے آپ کوشش کیجئے اپنے آپ کو سنوارنے کی, اور جو داغ دھبے اس لائن پر یعنی ثنا خانوں کی لائن پر جو یعنی کی چادر پر جو داغ دھبے اب لگ چکے ہیں وہ مٹنے چاہیے. اب کب مطلب انقلاب آئے گا آپ کے اندر, کوئی بولڈ اسٹیپ لے لیں, انتہائی قدم اٹھا لیں کہ اب بس یہ ہوگا, اب یوں ہوگا خلاص, ہم صرف اور صرف شریعت کی ہی بات مانیں گے, ہمیں اور کسی کی بات ماننی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک بات یہی پکڑ لی نا کہ ہم صرف شریعت کی بات مانیں گے, میرا خیال ہے آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. اگر اپنا اجتہاد شروع کریں گے یوں بھی ہوتا رہے یار, یہ کوئی شریعت کے خلاف تھوڑی یار, نہیں نہیں یار یوں تو گنجائش ہے یار, اتنی سختی بھی تھوڑی ہوتی ہے. تو پھر یہ اگر اپنا اجتہاد کریں گے تو پھر وہ کہ آپ ہوں گے اور شیطان ہوگا. اس کا کام یہی ہے کہ وہ ہم کو اسلام سے دور کرے, احکام اسلام سے ہم کو باز رکھے. تو ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ علماء سے پوچھ کر کرنا ہے, لیکن ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. اب ہم کو عالم بھی وہ اچھا لگتا ہے کہ جو مطلب ہماری محفلوں کی رونق ہو اور ہماری مرضی کے مسئلے بتائے, وہ اچھا لگتا ہے. اس کا کیا ہے, مفتی اسلام مشورہ اس سے کر رہا ہے جو مفتی اسلام ہو, جس پر عالم کی چھاپ ہو. فی الحال مجھے حالات پتہ ہیں, بہت برے حالات, تو مفتی اسلام مثلا آپ کی خدمت کے لیے دارالافتاء اہل سنت موجود ہے, تو کسی کو پکڑ لے مارن کہ بھائی ان کی بات مان. جب مفتی وہ مطلب یعنی کہ مفید رہتا ہے کہ جو دارالافتاء سے وابستہ ہو, بھلے دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت سے وہ وابستہ نہ ہو لیکن کسی بھی سنی دارالافتاء سے وابستہ ہو. خالی اس کے نام کے آگے مفتی ہے اور وہ اسٹیجوں پر خطاب فرماتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, برے وہ بھی نہیں ہیں, برے نہیں کہہ رہا, لیکن وہ مسائل میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی ان میں مضبوطی رہے, کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ ذرا چھوٹا ہاتھ سے گیا, اتنی باریکیاں اس میں پیچیدگیاں بہت ہیں فقہ کے معاملات میں. سب سے افضل علم بھی یہی ہے, علم فقہ علوم میں, تو یہ بہت مطلب ہے کہ باریکیاں اس میں. تو صرف دارالافتاء سنی کا ہو, بس اس مفتی ہو مفتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو جو خالی دارالافتاء سے وابستہ ہوا وہ فوراً مفتی بن گیا, تخصص فی الفقہ میں داخلہ لیتے ہی وہ مفتی کہلانا شروع ہو جاتا ہے. اس کو سوال بھی سمجھ میں, ابھی سوال سمجھنا بھی اس نے نہیں سیکھا, جواب تو بات کی بات ہے. وہ مفتی ہوتا ہے, وہ نہیں واقعی مفتی ہو جو مطلب یا مفتی ہو یا ایسا عالم دین ہو کہ جو مفتی کا اجازت یافتہ ہو کہ وہ جواب دے سکتے. جیسے دارالافتاء اہل سنت میں کیٹیگریز ہیں, مصدقین ہیں, تو مصدقین بھی ہیں اور پھر وہ بڑے مفتی, ان سے دوسری کیٹیگری ہے تو وہ بھی مفتی ہوتے ہیں. مفتی کی کچھ کیٹیگریز ہیں تو کچھ وہ بھی مفتی ہیں. پھر یہ کہ بعض سینئر نائب مفتی ہیں, بعض سینئر متخصصین ہیں, تو یہاں تک سینئر متخصصین تک سوال کا جواب دینے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ان کو شک پڑے فوراً یہ اپنے بڑوں سے رجوع کریں اور معلوم کر کے جواب دیں, اور ویسے اٹکل سے اندھیرے میں تیر نہ برسائیں, ان کو اجازت نہیں ہوتی. یہ تو خیر مفتی کو بھی اجازت نہیں ہوتی اندھیرے میں تیر برسانے کی, کیونکہ سارے مفتی جو ہے نا اب ناقل ہیں, مفتیان ناقل, نقل کرنے والے مجتہد, کیونکہ ہم سب وہ اپنے مقلد ہیں. میرے آقا اعلی حضرت بھی مقلد تھے, اگرچہ مجتہد فی المسائل تھے, مسائل میں مجتہد تھے, لیکن مطلقاً مجتہد نہیں تھے. تو امام اعظم کے آپ مقلد ہیں. جو مجتہد مطلق ہوتا ہے نا, وہ اب یعنی اس کو تقلید کی حاجت نہیں ہوتی, لیکن اسلام میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے ہیں, وہ مطلق. اور صدیوں سے دنیا مجتہد سے محروم ہے, اعلی حضرت نے یہ فرمایا. تو ابھی اگر جس جس کو بولو کہ یہ مجتہد ہے, ارے یار اس کو بڑی معلومات ہے وہ مجتہد ہے, یہ فیصلہ آپ نہیں کرنا. یہ اعلی حضرت فرما رہے صدیوں سے مفقود ہے مجتہد نہیں ہوا, تو آج کل مجتہد کہاں سے لائیں گے؟ اور میں اور آپ کیسے فیصلہ کر دیں گے کہ فلاں مجتہد, ہمیں خود مجتہد کیا ہوتا ہے یہی نہیں پتا. اس لیے مطلب یہ کہ آپ کسی دارالافتاء جس کے جس کو جواب دینے کی ان کے استادوں نے اجازت دی ہو, ان سے مشورہ کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کامیاب ہوں گے, ورنہ اپنی مرضی کے مولانا کو پوچھ لیں گے تو وہی ہوگا جو ہوتا رہا جاری ہے سلسلہ. جیسے میں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوا کی روشنی میں نعت شریف کی اجرت کو حرام جواب میں حرام کا لکھا بھی ہے, تو پتا چلا گیا اس کے بھی جوابات مل گئے ان لوگوں کو بازوں کو کہ جائز ہے, ہمیں کیا کر سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ دلائل کیا دیتے ہیں. اب نفس بھاتا من بھاتا فتوا بھی مل ہی جاتا ہے بازو کا, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے. اپنی ہوشیاری عقل مندی کام نہیں آئے گی, یہ راستے جو ہے حرص دکھاتی ہے بری چیز ہے, تو ترک کر دیں. اور حقیقی معنوں میں عاشق رسول بننے کی طرف وہ پیش قدمی ہم سبھی کو کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک حدیث شریف وہ جو میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے اعتبار سے بیان کی کہ بچے کے رونے کی آواز سنی تو نماز میں سورہ فلق اور ناس پڑھی. یہ انہوں نے لکھا کہ مجھے یاد نہیں, ہمارے نائب مفتی ہیں حسان مدنی. تو اب مجھے وہ یاد رہ گیا, چلو میرا حافظہ ویسے کمزور ہے, ویسے عمر کے ساتھ ساتھ یوں بھی حافظہ کمزور ہوتا جاتا ہے, تو یہ چونکہ دارالافتاء سے وابستہ ہے اور میں تو وابستہ ہوں ہی نہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ نماز طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن بچے کی آواز سنتا ہوں تو اختصار کرتا ہوں, مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. یہ ہے نا الفاظ کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہو, تو وہ حدیث شریف وہ ایڈیٹنگ میں نکال دینا جو میں نے بیان کی, وہ مضمون میں نے بیان کیا تھا. ایک سفر میں واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھر فرمایا تھا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو یوں کر لیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدینے کی حاضری کے چار نام پکارنا چاہیں گے بابا, چار نام. آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر سے عاشقان رسول جمع ہیں جن میں حاضری مدینہ کی ٹکٹ کی قراندازی ہوگی. 12 نام پکارے جا رہے ہیں جن میں سے 4 پکارے جا چکے, 4 مزید حاضر ہیں. جن کا نام لیا جائے موجود ہوں تو 3 مرتبہ بلند آواز سے لبیک کی صدایں بلند کریں. بدین کے اسلامی بھائی علی بخش ملا اللہ بخش بن اللہ بخش, علی بخش بن اللہ بخش, علی بخش بن اللہ بخش, ماشاء اللہ. بھاولپور کے اسلام بھائی اعجاز اتاری بن فقیر حسین, شاید مولوی میں ہمارے کورس, اعجاز اتاری بن فقیر حسین، اعجاز اتاری بن فقیر حسین، گجراوالا سے آئے ہوئے اسلام بھائی، عطا الرحمن بن محمد حنیف، فیصل سلیم، بن احمد دین، ماشاءاللہ فیصل سلیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے نعت خان اسلام بھائی سوال کریں، یہ موضوع جو امیر علیہ سنت نے بھی بیان فرمایا غیبت سے متعلق بھی اور بہت سارے مدنی پھول آپ نے بیان فرمائے، کینا بکس کا جو سوال ہوا اس سے متعلق، کیا ہی بہتر ہو کہ جیسے کہ ابھی ہمارا جیسے سلسلہ ختم ہو، یقیناً اصلاح امت یا تبدیلی ہمارے اندر، جو تبدیلی ہمیں جو برائیاں چھوڑنی ہیں یقین اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنی ہے، ہم ایسے کون کن کن برائیوں میں بد اخلاق میں مبتلا ہے ہم اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے اس مدری مذاکرے کے بعد کوئی ایک ہو جس کے لیے یہ مشہور ہو جائے کہ یار یہ جب سے مدری مذاکرے سے آیا ہے اب انہوں نے نہ کبھی سے غیبت سنی، نہ کبھی یار یہ کسی کی دل دکھاتا ہے، نہ یہ یوں کرتا ہے نہ یوں کرتا ہے نہ یوں کرتا ہے، بس یار یہ ہے اور شریعت کی پابندی ہے، واقعی یار اس کے اندر تبدیلی ہم محسوس کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہتا کہ ابھی کوئی اٹھے اور اس طرح کا اعلان کرے، لیکن ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ ہر ایک اسلام بھائی اپنے اندر ہی اگر یہ نیت سمجھتا ہو کہ میری بنتی ہے اور جو کچھ امیر علیہ سنت نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا اور اس جنت کے راستے پر چلنے کی جو آپ نے ترغیب دلائی، تو اس کے لیے گویا کہ یہ ذہن بن جائے کہ میں اب اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا اور میں راستے پر چلتا رہوں گا. تو پھر جب کوئی ایسی نیت کرے نا ہمارے درمیان تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی وہ اپنی اس نیت سے پیچھے ہٹ جائے، جو ارادہ وہ کرتا ہے اس ارادہ اس کا ٹوٹ جائے، تو بھی اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی ہی کرنی چاہیے اس انداز سے کہ یار پھر ہمت کریں. ہوتا ہے بعض اوقات آدمی بیان سنتا ہے کوئی ایسے مدنی پھول سنتا ہے تو اس کے اندر جذبہ ابھرتا ہے. اب جیسے کوئی بے نمازیوں کو بیان سنے تو وہ بولے گا بس آج کے بعد میری فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے وہ سچی بول رہا ہو، سچی توبہ کر رہا ہو، پکی نیت کر رہا ہو، اور بدقسمتی تو اس کی فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو وہ دوبارہ پھر ارادہ کرے گا نا اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار تم نے مطلب پھر تم کو پڑھنی نہیں تھی تو پھر تم نے نیت کیوں کی تھی، ہو سکتا ہے وہ نیت میں سچا ہو، جو توبہ کرو توبہ میں سچا ہو. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس طرح سچی توبہ کرنے کی، سچی نیتیں کرنے کی، اس استقامت پانے کی ہمیں حوصلہ ہمت تو جذبہ نصیب ہو اور ہم اس بات کا عزم اور اللہ توفیق دے تو اظہار کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حقوق عامہ کے حوالے سے، تکلیف دہ ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے، یہ جو الٹی سیدھی جو بد اخلاقی والی جو ہماری عادتیں ہیں اس کے حوالے سے، اور جو بھی حرام اور ناجائز کام ہے اس کے حوالے سے میں عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ میں آج سے دوبارہ اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو ان شریعت کے اصولوں پر پابند کرنے کی کوشش کروں گا. اگر یہ کیا حرج ہے، اگر یہ میرا حرج کیا کرنا ہی پڑے گا، اگر ہم نہ بھی کریں نا تو یہ عرض کر دو اس نیت کرنے کے علاوہ اور یہ ارادہ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا راستہ موجود ہے ہمارے پاس، راستہ کوئی بھی نہیں ہے، راستہ یہی ہے جو دکھایا گیا جنت کا راستہ اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت نبی ہمیں دکھا، تو آپشن نہیں ہے کہ یہ نہیں تو یہ صحیح یہ نہیں تو یہ صحیح، راستہ ایک ہی ہے اسی پہ چلنا پڑے گا آج ہی تو کل، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. امریکہ سے بابا ہمارے سے عبدالحبیب بھائی بھی ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکاگو، شکاگو یہ پاپا ورکنگ ٹائم ہے، اور یہ ماشاءاللہ امریکہ شکاگو شہر کے اندر اپنے مدنی مذاکرے میں جمع ہیں. ماشاء اللہ مرحبا. جی بابا. اچھا وہ میں حدیث شریف سنا دوں جو ابھی بیان میں نے وہ زبانی بیان کی تھی, بہار شریعت جلد تیسری جلد پہلی, بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 559 حدیث نمبر 11 بخاری شریف کی حدیث ہے, امام بخاری ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں تو طویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں, لہذا نماز میں اختصار کر دیتا ہوں, یعنی مختصر کر دیتا ہوں کہ چاہتا کہ جانتا ہوں اس کے رونے سے اس کی ماں کو غم لاحق ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشد ایسا عطر لگا دو, مرشد ایسا عطر لگا دو, مرشد ایسا عطر لگا دو, باطن ظاہر سب مہکا دو, باطن ظاہر سب مہکا دو, آل کا صدقہ نیک بنا دو, آل کا صدقہ نیک بنا دو, ستھری ہوئے میری ٹور میرے باپا جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا آپ کے ہاتھ میں بھی ایک کتاب تھی چھوٹی سی, سوال کرنا چاہ رہے ہیں. بیچارے کبھی سے انکار کر رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوان ہونے اور اس بڑے منصب پہ فائز ہونے پر اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ آپ کی زیارت سے بہرمند فرمایا اور ملاقات سے آج اس نچیز کو شرف عطا فرمایا. میں باپا لاہور سے حاضر ہوا ہوں اور بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو جس کے علم میں تھا یا ہوا میرے اہل خانہ کی طرف سے اور تمام ہی دوستوں اہلیان پنجاب اور بالخصوص داتا کی نگری میں بسنے والے تمام ہی آپ کے عقیدت مند اور پیار اور محبت رکھنے والے سب کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا سب نے آپ کو وکیل کیا سلام پہنچانے کا؟ جی جس کو علم ہوا اس نے کہا. یہ کہیے نا کہ جنہوں نے آپ کے لیے سلام کہا میں ان کا سلام کہتا ہوں. جس کو علم ہوا اور جس نے مجھے کہا کہ باپا جان کو سلام پیش کرنا ہماری طرف سے سب کا سلام آپ کے. علیکم وعلیکم السلام. باپا جان آپ بہت خوبصورت موضوع پہ ابھی گفتگو فرما رہے تھے, اس میں آرگنائزر کی آپ نے بات کہی اور ہم اکثر جب پروگرامز میں حاضر ہوتے ہیں پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی پورے پاکستان میں یا باہر بھی تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پروگرام کرنے کے بعد یا پروگرام کی جب ڈیٹ فائنلائز ہو چکی ہوتی ہے حسد کی بنا پر یا بغض و کینہ کی بنا پر یا حقائق کی بنا پر ہمارے علم میں اگر کوئی ایسی بات پہنچے کہ یہ شخص تو سارا سال یوں کرتا ہے اور ایک سال بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجا بیٹھتا ہے اور محفل کا انعقاد کر لیتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے کہ پہلے اس کی کس طرح اس کو پایا عمل تک پہنچایا جائے یا کیا جائے کہ اس کا پروگرام پڑھا جائے یا کیا اس میں آپ حکم فرماتے ہیں؟ یہ غور فرما لیں کہ آپ کے جانے سے اگر وہ گناہوں پر مزید دلیر ہوتا ہے, کیونکہ اچھے ناطخوان جائیں گے تو گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے, گیدرنگ زیادہ ہوگی تو ذرا واہ واہ زیادہ ہوتی ہے, عزت بنتی ہے ایسے شخص کی بھی. تو اگر وہ مطلب ایسا شخص ہے کہ جو برائیوں کے حوالے سے مشہور ہے, جس سے بعض بدماش ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک بدماش ہوتے ہیں, وہ بھی محفلیں کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ناطخوانوں کو بھی سنا کہ وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کوئی نہ نہیں بول سکتا, یہ بھی سجاتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی. تو یہاں تو اگر مجبوری ہے, جان بچانا ضروری ہے, تو اگر ایسی صورت نہیں اور وہ بندہ ایسا برا بندہ ہے کہ اس برے بندے کی محفل میں جانے سے اس برے بندے کی سرکشی میں اضافہ ہوگا اور اس سے اس کا شر بڑھے گا, تب تو نہیں جانا چاہیے. اور غالباً ایسا ہوتا کم ہے کہ اس طرح کوئی ناطخوان چلا جائے اور اس کی مطلب اس طرح عزت بڑھ جائے. یہ تو مذہبی لوگوں کو سوچنا چاہیے, جو مذہبی حوالے سے جیسے علماء ہیں, مشائخ ہیں, کہ اگر علماء اور مشائخ کسی اس طرح کے برے شخص سے جو ایسا برا ہو کہ جس کی برائی سب پر ظاہر ہوتی ہے, اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے, اس سے ملیں گے, اس سے جلیں گے, اس سے مراسم رکھیں گے, تو یہ اس پر تہمت بھی لگے گی, ایسے شخص, ایسے عالم, ایسے شیخ, ایسے پیر پر, اور وہ اس کی اصلاح کی بھی صورت مشکل ہے. ہاں اگر ایسا جری اور بہادر ہے کہ وہ اس لیے جاتا ہے, اس کی نیت یہی ہے کہ وہ اس کو دو ٹوک سمجھائے گا, اب یہ سمجھانے والے کتابوں میں رہ گئے, احیاء العلوم میں ہوتے ہیں ایسے سمجھانے والوں کے تذکرے, فی زمانہ ایسے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن بہت مشکل ہے. تو اگر ایسا کوئی ایسی کوئی علمی شخصیت, وجیہ شخصیت ہے علم و تقویٰ کے اعتبار سے, اور وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرتے ہیں, تو ان کا جانا عبادت ہے. ورنہ عام طور پہ ایسوں سے مراسم رکھنے میں بس فخر محسوس ہوتا ہے, جس نے دو چار قتل کر دیے ہوں یا کچھ مطلب روب داب ہو. ایسوں سے ہم لوگوں کی اگر الگ سلگ ہوتی نا تو ہم کو ذرا یوں ہوتا ہے کہ یار تو یہ تو ثنا خان کیا, ہم زیادہ مبتلا ہیں اس میں, ہم لوگ ایسوں کی خوش آمدیں کرتے ہیں, ان کی اصلاح ہونے ہی نہیں دیتے. ایسوں کا تو ایسا بائک کاٹو کہ یہ ناک رگڑے ان کے. لیکن ایسا ہے ہمارے یہاں کوئی سود خور ہے, سرمایہ دار جس کی حرام روزی مشہور ہے, اس طرح کے بگڑے ہوئے لوگوں کو جو مطلب چمڑی گوری ہوتی ہے ان کی, گال پھولے ہوئے ہوتے ہیں مال کھا کھا کے, اور مگر ان کی خوش آمدوں میں ہم جیسے مذہبی لوگ ان کے آگے پیچھے بعض اوقات گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. نعت خوان بھی ان کی خوش آمدیں کرتے رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. ان کا فون آ جائے تو 10 کو اگر تاریخ دی ہے وہ کینسل ہو جائے گی. سیٹ کا فون آ گیا, ٹھیک ہے نا, فلاں سرمایہ دار کا فون آ گیا تو غریبوں کو نظر انداز کر دیا, یا اس سے چھوٹی پارٹی ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے, تو استغفر اللہ, بہت بری بات ہے. تو ایسو سے بہرحال یہ کہ اگر وہی بات ہو کہ اپنی وجہ سے اگر اس کی ڈٹائی میں سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے تو نہیں جانا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے نارمل ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب تو ہمارے منچ جو ہے نا یہ فاسقین فاجرین سے پر ہوتے ہیں, منچوں پہ بڑی بڑی تصویریں بعض اوقات آویزاں ہوتی ہیں, اور میں کیا مطلب آپ کو کیا کہوں, ناطخوانی ابھی نئی نسلیں, آپ نے دیکھی کیا ہے جو ہم نے دیکھی ہے, وہ ناطخوانی رہی کہاں. اب تو مطلب توبہ استغفر اللہ, ایسا مطلب نا عجیب و غریب مناظر ہو گئے کہ جس کی انتہا نہیں. جیسے کسی نے وہ نیٹ پر کسی ناطخوان کو تلاش کرتے کرتے شاید اس کی کسی اور ناطخوانی تھا, وہ بھی بظاہر نے آپ ہی کی طرح, کیونکہ آپ کو اپنی شناخت رکھنی ہوتی ہے. آپ اگر رنگین کپڑے نہیں پہنتے, شوخ اور شوخ امامہ نہیں باندھتے, سبزی ماما باندھ کر سفید لباس پھر آپ اسلامی بھائی لگیں گے, اور یہ لگنا نہیں ہے آپ کو کہ پھر مان نہیں ملے گا نا, بگا دیں گے اسلامی بھائی یہ چھوڑو اس کو. اچھا خوبصورت امام اور رنگین کپڑے تو بولے گا اس کو آگے بیٹا, یہ صلاح خان ہے, آپ آ جائیں آپ, یہ صلاح خان ہے. اب یہ ہو گیا ہے اللہ کے لیے کیا اور کیوں یہ ہم کو نہیں آتا بدقسمتی سے. تو یہ نیٹ کی بھی بات بتا رہے ہیں جی, ہاں نیٹ پہ ایک قصہ ہے, مجھے تو نیٹ چلا نہیں آتا, میں نے قصہ پہ کو دیکھا تو وہ کوئی نعت خوان کو اس نے ڈھونڈا ہوگا, اور وہ امرد, ایک تو امرد, امرد بھی ایسا کہ عورت کو شرما دے, ایسا امرد, یہی آپ کی طرح خوبصورت شوق کپڑے وہ رنگین امامہ غیر سبز, سبز تو پہننا ہی نہیں ہے نا, پھر اسلامی بھائی نظر آئیں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا, حب جاہ کا کنڈا ہو جائے گا اپنی. تو اس لیے وہ بہرحال وہ اسی طرح وہ لگا ہوا تھا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پڑھ رہا تھا, میں نے بند کروا دیا, میں یہ کیا, وہ میں تو یہ ترس سے بھی نہیں پڑھوں گا کہ ورنہ وہ نیٹ پہ میرا پیس چڑھا دیں گے دشمن, دشمنان اسلام جو طاقتیں وہ لگی رہتی ہیں ہمارے پیچھے. تو دل نہ لگانا دل بڑا بے درد زمانہ, وہ ہاتھ لہرا کر پڑھ رہا تھا کہ خدا کی پناہ, فوراً بند کروا دیں, یہ کیا مصیبت میں لگا دیا, یہ نعت ہے یار, یہ کیا پڑھ رہا ہے, اور ایسا حسین کہ وہ عورت کو شرما دے, بالکل امرت بیری, یہ ہے ناتخوانیاں. اس کے علاوہ اب ناتخوانیوں میں اس طرف عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, اس طرف مرد ہوتے ہیں, واٹ از دس, یہ کیا لگا رکھا آپ لوگوں نے یار, یہ سنا خانی کیا, حسان بن ثابت نے یہ سنا خانی کی ہے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب پیسوں کی باری آتی ہے تو بوسیری کی چادر تو یاد آتی ہے آپ کو, لیکن امام بوسیری کا اس طرح نہ فون کرتے تھے, بے پردہ عورتوں کو اس طرح بٹھا کر آپ اس طرح منچ پر وہ لگے ہوئے, اور وہ مطلب جب نعت پڑھنی ہوتی ہے اور اگر عورتیں بھی ساتھ ہیں تو جس طرح بننے سنورنے کا اہتمام آپ کرتے ہیں وہ آپ سمجھیں, جس کو بخار ہے خود ہی اس کا تپ رہا ہوگا گلا, کس طرح بن سنور کے کس عورتیں دیکھیں گی مجھے, نعوذ باللہ من ذالک, کیسے ہو پھر وہ تبلے کی تھاپ, تو پھر وہ حق کی آواز اور طرح طرح کے, یقین مانے کہ وہ دور کے وہ ناتے رو رو کے پڑھنا, پڑھنے والوں کا رونا, بے ہوش ہونا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کو زیارتیں ہونا, یہ سب خواب ہو گئے یار. اب تو مطلب نیٹ پر ایک سے ایک مناظر ان کے لگے ہوئے, بالکل یہ نہ کہ ناتخوانی جب پتہ نہیں کیا ہے یار, ایک سے ایک داڑھی مندے اور بے نمازی, پتہ نہیں طرح طرح, بہت بڑا منچ ہوتا ہے سجا سجایا, اور وہ گیدرنگ اور بس وہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں بےچارے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے, کوئی شرعی تفتیش نہیں, کوئی شعر مطلب کئی شعر غیر شرعی بھی اس میں ہوتے ہیں بعض اوقات, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے, جو مولانا نظر آ رہا ہے وہ بھی جھوم رہا ہے, میں جھوموں گا نہیں تو مجھے آئندہ چڑھنے کون دے گا منچ پر یار, مطلب کیا مصیبت ہے یار, تم لوگوں نے ناتخوانی کا یہ اشر کیا یار, اب خدا کا خوف کریں, ناتخوانی کو ناتخوانی پر رکھیں, اس کو عام فنکشن کے انداز پر نہیں ہونا چاہیے, اس کی ترتیب بدلیں, آپ کی ناتخوانی میں ایسا ہو کہ جو بے نمازی آئے وہ نمازی بن کے جائے, یہ نہ ہو کہ جو بیچارہ نماز پڑھتا تھا فجر وہ قضا کر بیٹھے, تو رات بھر تک بڑی بڑی محفلیں سجی رہی ہیں نا پنجاب میں, خاص کر آپ کے, ہمارے یہاں تو باب المدینہ میں روڈوں پہ اب نہیں ہو رہی, شاید وہاں ہوتی ہوں تو کہہ نہیں سکتے, تو جو حال ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنی, ناتخوان کا نماز پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ, جو پڑھتا ہے میں اس کو نہیں بولتا, لیکن آپ کو پتا ہے کتنے پڑھتے ہیں, مجھے تو مطلب میں آپ ہی کا آدمی ہوں, میں میرے سامنے آپ لوگ سب پیدا ہوئے بڑے بڑے ناتخوان دیکھے, ایک بار میں ایک جگہ محفل میں تھا ایک بڑی مسجد میں, وہ نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد محفل ہوئی اور عصر تک وہ چلی, عصر کی اذان ہوئی, تو ناتخوان تو اپنی کوئی بیگ تو کوئی ٹوپی تو کوئی کچھ تو یہ لے دے کے وہ مسجد کے باہر نکلنے شروع ہوئے, ایک بوڑھا آدمی تھا ہمارا میمن کاکا بولتے ہیں, بوڑھا آدمی تھا بےچارا, حیات نہیں ہوگا اللہ اس کی مغفرت, اور اس نے چور ڈال دیا, یہ ناتخوان یہ عاشق رسول جا رہے, دیکھو جا رہے ابھی, ہاں ہاں ہاں ہاں کر رہے تھے اور نماز کی اذان ہی تو سب سن گیا, بھاگ رہے, اس طرح اس نے شور ڈال دیا ایک بوڑھے آدمی نے, اب وہ سارے الفاظ اس کے میری بھی کچھ ملاوٹ ہے اس میں. بہرحال اب وہ ایک ون ایک ہر لفظ تو یاد نہیں رہتا آدمی کو, تو میں نے کچھ ایڈیشن کر کے وہ اس طرح اس نے اپنا غصے کا اظہار کیا. لیکن نعت خوان کا شرما ہے, ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, نکل گئے مسجد سے باپ. تو اس لیے وہ نماز اولی روز محشر کے جاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت, اس قیامت کے روز سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. حدیث پاک میں بھی یہ مضمون ہے, سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی قیامت کے روز. یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے, اگر یہی بگڑی تو باقی اعمال بدر جائے اولا بگڑیں گے. لیکن نماز من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا, افسوس ست کروڑ افسوس. حالانکہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے داخل ہو کر اس کو جہنم میں جانا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک نماز ترک کرنے والا, جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے والا ہزاروں سال عذاب نار کا حقدار ہے. افسوس ہماری غفلت نہیں جاتی, نہیں جاتی, ایسا نہ کرے, نمازی نعت خوان بن جائیں, بے لوس بن جائیں, اور اللہ کرے میں جیتے جی اپنی پرانی نعت خوانیوں کا انداز دیکھ لوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے نعت خوانوں کا انداز وہی ہے, اس میں کوئی ٹپ ٹاپ اور آپ لوگوں کا جو انداز ہوتا نا, جیسے اب کوئی لفٹ نہیں کراتا بس ہاتھ چلاتے رہتے چلاتے رہتے, اب وہ مطلب یہ کہ وہ اگلے پڑھنا نہ چاہے چاہے وہ یعنی کہ وہ مشین کی طرح ہاتھ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں, تم پڑھو تو میری ذرا واہ واہ ہوگی, تم نہیں پڑھو گے میں اکیلا کیا بولوں, اب یہ میں بولوں اب آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمائیں گے. لیکن ہونا وہی ہے جس کی عادت پڑ گئی, مدنی چینل پر یہ انداز نہیں ہے, یوں یوں والا ڈک ڈک نہیں بجاتے, نارمل انداز میں نگاہیں نیچی کیے پڑھتے رہتے ہیں, بعض بےچارے نگاہیں اونچی کر لیتے لیکن اکثر وہ نگاہیں نیچی رکھ کر نعت شریف پڑھتے ہیں. یہ اب میری ہی مطلب یعنی کہ درخواستوں پر نعت خوان کئی نعت خوان عمل کرتے ہیں, بعض بےچارے نہیں کر پاتے. مبلغین کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں یار نگاہیں نیچی رکھ کر, اور نعت خوان کو تو چاہیے کہ نگاہیں نیچی کیا ہو سکے تو بند کر کے آقا کے جلووں میں گم ہو کر نعت پڑھے. ارے یار کلیجے پھٹ جائیں لوگوں کے, ایسی نا الحمدللہ ہماری محفلیں اب بھی زندہ ہیں اللہ کی رحمت سے, رونا دھونا بھی مچتا ہے, سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے, تڑپنا بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, نعت خوان بھی کبھی روتا ہے نہیں روتا, سننے والے بھی روتے ہوتے ہیں, مگر آپ کی محفلیں جو منچ پر ہوتی ہیں یہ مناظر نہ ہونے کے برابر, کبھی ہو بھی جاتے ہوں گے لیکن آٹے میں نمک کے برابر. ہمارے یہاں اکثر شاید ہی کوئی محفل ہماری خالی ہوتی ہو جس میں عاشقان رسول کی آنکھیں نم نہ ہوتی ہو اور اشک بار نہ ہوتی ہو, شاید ہی کوئی اجتماع ذکر و نعت اس سے خالی ہوتا ہو. اتنا باز تو روتے ہیں کہ جس کی ماشاءاللہ دیکھنے والے رحم ہے یار, اتنا روتا ہی. اب یار اس کا کچھ ہے کوئی کوئی حل کریں گے آپ لوگ, مگر یہ کہ پھر سب سے کٹ جائیں گے کیونکہ جب تک جھومائیں گے نہیں جیب میں ہاتھ جاتا نہیں ہے, روئیں گے تو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ رومال نکالنے کے لیے, آنسو پوچھنے کے لیے, ناک صاف کرنے کے لیے, اگر یہ ہے تو پھر اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ تو ماشاءاللہ وہ پھنسنے کے لیے آئے نا آقا کے مدنی جال میں, تو پھنس ہی جائیں اب یار, وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا انداز لے آئیں. آپ اگر سب ذہن بنا لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب ممکن ہو جائے کہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا انداز ہو, نوٹیں گئی چولہے میں, سمجھے, نوٹیں نہیں چاہیے ہم کو, حقا کی خوشنودی چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے. پھر یار پیسہ رکتا ہے, میں بھوکا مر گیا دعوت اسلامی سے کبھی ایک روپیہ نہیں لیا میں نے, الحمدللہ مدنی چینل سے کبھی روپیہ نہیں لیا میں نے, سفر کیے کبھی دعوت اسلامی کے پیسوں سے الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کیا ہوں, دعوت اسلامی کے سفر میں مکتبۃ المدینہ سے کوئی روپیہ نہیں لیا الحمدللہ, بھوکا میں نہیں مر رہا, میرا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے, یہ ہے بینک بیلنس نہیں ہے, میرے نام پر کوئی عمارت نہیں ہے, کوئی پلاٹ نہیں ہے, یہ سب ہے, لیکن یہ کہ میں بھوکا نہیں مر رہا الحمدللہ, پانی مانگتا ہوں مجھے دودھ ملتا ہے, محاورہ ہے نا, یعنی اللہ کا کرم ہے. آپ یار اللہ پر نظر رکھیں, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے چلے, یہ دل کی آواز ہوگی نا تو مطلب یہاں تو کیسے چھوڑے؟ فکر ناطے پڑھائی دنیا کی فکر رہی ہے جس کو پڑھا رہی ہے، سب کو نہیں، جس کو پڑھا رہی ہے اللہ وہ خود ہی سمجھتا ہوگا کہ مجھے دنیا کی فکر ناطے پڑھا رہی ہے یا اللہ اور رسول کی محبت ناطے پڑھا رہی ہے. یہ ہر ایک کو اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہے. کسی بھی فرد کو ہم مطلب یعنی کہ اس میں الزام نہیں رکھیں گے جب تک اس کا کوئی واضح قرینہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ امید کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ناز خان ہمارے اسلامی بھائی، یہ آپ سے محبت کرتے ہوں گے اور یہ دعوت اسلامی کی اور آپ کی محبت میں، مدنی مذاکرے کی محبت میں ماشاءاللہ انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور یہ دور دراز سے آئے، انہوں نے اپنے کچھ قربانیاں بھی دی ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یوں یوں یوں آپ لوگ کرتے ہو، اب نعت خوانی ہوتی بابا پبلک میں ہے، ٹھیک ہے وہ آپ شعر بہت پیارا شعر ہے، دل میں ہو یا تیری گھوشائیں تنہائی ہو، تو یہ خالی یہ تو ہر وقت تھوڑی کو آدمی میں فلم ہوتا ہے، گوشے میں بھی ہوتا ہے تنہائی میں بھی ہوتا ہے، تو اس وقت بھی پڑھ لے آدمی یہ. تو اب یہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اب ہے پبلک میں نعت خوانی اجتماع، پبلک کی ڈیمانڈ ایسی ہے بابا، اب نعت خوان پبلک ڈیمانڈ پر یا جو ان کا جو انداز ہے سننے کا، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح مطلب کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے یوں ہو جائے یوں ہو جائے، تو ہاتھ بھی یوں کرے اور یوں یوں یوں یوں, یوں, یوں کرتا رہے، تو یہ سب جی نہ جو مطلب کہ ہاں تو جو مطلب اب پبلک ڈیمانڈ ہے بابا، ایک مطلب ایک آرگنائزر ہے، اب آپ بھلے ان کو بولتے ہو آرگنائزر کے یار آرگنائزر ان کو نہیں فون کرتا ہوگا، ان میں جو انہوں نے مجھے ارشادات عطا فرمایا اپنے اس سے مطابق یہ ہے کہ آرگنائزر سے ان کے رابطے ہیں کہ آرگنائزر ان کو بلائیں تو آئیں، تو آرگنائزروں کا حقیقی طور پر بہتر طور پر آنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن پبلک ڈیمانڈ کا کیا کریں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام اس طرح کی نعتیں ہوں اور محفلوں میں لوگ جاتے ہیں، میدان کے میدان ہو سکتا ہے کہ بھر جاتے ہوں گے، تو اس کا آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے جو نعتیں سنتے ہیں. ہاں ظاہر ہے لوگوں کی ڈیمانڈ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی مائی آ کر پڑھے زیادہ لطف آتا ہے، یہ بھی ہوتی ہوگی نا ڈیمانڈ، تو اب یہ کہ لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھنی ہے کہ اللہ اور رسول کے فرمان دیکھنے، اس پر ہم کو فیصلہ کرنا ہے نا. تو ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم شریعت جو کہے وہ ہمیں کرنا ہے. تو اب جھمانے والی نعت پڑھنا نعوذ باللہ کوئی بری بات نہیں ہے، معاذ اللہ یہ اس کو میں بری بات نہیں کہہ رہا، یعنی کہ وہ پہلے جو انداز تھا اس میں رقت زیادہ تھی اور فوائد اس کے زیادہ تھے، اب جو انداز ہے اس میں سب معاملات خلاف شرع نہیں ہے. جیسے جھومنے والی نعت پڑھی ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی کچھ بھی تے نہیں ہے انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے اور کسی نے آپ کو نوٹوں کے بدلے سونے سے نہلا دیا وہ بھی جائز ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے اندر اگر ہرس ہے نا تو یہ تو ایک اندر یہ نکالنی پڑے گی اور اس سے بچنا بہت ہی یعنی کہ دشوار ترین ہے. اب لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی وہ فلاں نعت پڑھی ہے جس میں لوگ جھومتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ پڑھیں، لیکن تھوڑا بہت رولا بھی تو دیا کریں گے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ سمجھ لو ہم بھی عوام میں، ہم کو مجھے اس انداز میں مزہ آتا ہے، یعنی اگر نعت شریف سمجھو کسی نے پڑھی اور پلکیں نہ بھیگی تو وہ سرور نہیں آتا. اب ہم نے پرانا انداز دیکھا ہے، یہی ہوتا رہا ہے. حاجی صدیق ہمارے وہ پرانے نعت خوان ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم اندھیرا کر کے کس طرح مطلب ان کو بھی لگتے ہوں گے ہاتھ ہاتھ کیا یہ ہم پڑھتے تھے نعتیں، اب وہ انداز کہاں سے لائیں یار، اب وہ سب خواب ہو گئے. پر ایک انداز اور بھی آج کل ہے، شاید یہ اصل میں وہ کسی نے دکھایا تھا تو بڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا، یہ شاید اس کو لپسنگ بولتے ہیں اس طرح کچھ کہتے ہیں، کہ نعت پہلے سے ریکارڈ ہوتی ہے، اب انہوں نے شاید ہونٹ ہلانے ہوتے ہیں اس طرح کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ تو ان کی جو اس میں مجھے کسی نے ایک ویڈیو دکھائی، اسی آواز بند تھی، اس میں وہ نعتواں اس میں ہاتھ ہلا رہے تھے. میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی دیکھ لے عام آدمی تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ نعتخوان نعت پڑھ رہا ہے یا ڈانس کر رہا ہے، کر کیا رہا ہے یہ، اس کے ہاتھ کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، خود کبھی ادھر گھوم جائے کبھی ادھر گھوم جائے. تو یہ پھر بتایا گیا کہ ایک نہیں یعنی بہت سارے اس طرح باقاعدہ چینلز پہ چلتے ہیں اس طرح کے کوئی مخصوص، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے کہ یہ کس قدر عوام کو یعنی لوگوں کو بزن کرنے کا کتنا آسان طریقہ کار ہے کسی, یعنی جو جو اس طرح کے افراد ہیں وہ کتنی آرام سے جو ہے وہ دوسرے کو بزن کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اصل یہ اسی کو عوام کی ڈیمانڈ کہتے ہیں یہ لوگ, جو جیسے نگران شورا نے بھی تو آخر کسی کی نمائندگی ہی کی ہوگی کہ عوام کی ڈیمانڈ ایسی ہے. تو عوام جب ڈانس کرنے والوں کو دیکھ کر اپنا اپنی حسرت نکال لیتے تو ہم کاہے کو ڈانس کریں. خیر یہ وہ ڈانس نہیں ہے, لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا تو حرام ہے. لیکن اب یہ کس طرح کا آپ نے دیکھا مجھے نہیں پتا وہ منظر, کوئی بھروسہ بھی نہیں لچکے توڑے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہو تو. بابا اب بھی جو آپ موضوع لے کر چلے نا, یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ہمارے ناتھانوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے کہ ان کو کیا مسائل ہیں, اور اس کے لیے شاید آفر ہونا پڑے گا آپ کو کچھ دیر کے لیے, کیونکہ یہ چاہیں گے کہ یہ آپ کے سامنے اپنی وہ جو ان کے اندر جو کیفیات ہیں. ہزار اتنی دیر سے بےچارے سن رہے ہیں, ان کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, اب ان کو جو مسائل درپیش ہیں یہ جس طرح کے مسائل کو فیس کرتے ہیں اور ان کی جو کیفیات ہیں, تو ان کیفیات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ان کیفیات کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کی بھی وہ جو ہے, تو ہم نیت ہے ہماری کہ ہم انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد ہم آفیئر کریں گے, یعنی ہم مدنی چینل پہ براہ راست نہیں ہوں گے, اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں مائک ہوگا اور آپ جو مطلب کہ سوال کرنا چاہیں, جس طرح کا اظہار کرنا چاہیں, جو آپ مطلب کہ وہ چاہیں, ماشاءاللہ ہمارے پنجاب سے اور باب الاسلام سے, باب المدینہ سے ہمارے بڑے اہم اہم نعت خوان آئے, اور پبلکلی عوامی طور پر ان کو بڑی پذیرائی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو حاصل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم کوشش یہی ہے کہ ہمارے اندر آنے والی تبدیلی کئی بے نمازیوں کو نمازی بنا سکتی ہے, اور ہمارا یہ ٹوٹل مدنی مذاکرے کا جو ایک, جس کو اگر آپ ایک دو جملے کہہ دیجیے تو یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اسی صورتحال کے اندر باپا آپ جب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت آفر کر دیں گے, تاکہ ہمارے ناتخوان اسلام بھائی بھی آپ کے سامنے کچھ اپنا اظہار خیال کھل کر کر سکیں. اچھا وہ جو میں نے رجوع کیا تھا اس رجوع سے رجوع کرتا ہوں, تو میں نے جو کہا تھا وہ مل گیا پتہ اور رضویہ شریف میں. نماز فجر میں مثلا نماز فجر میں اگر وقت تنگ ہو, یا مقتدیوں میں سے کوئی شخص بیمار ہے کہ بقدر سنت پڑھنا اس پر گراں گزرے گا, یا بوڑھا ضعیف ناتواں یا کسی ضرورت والا ہے کہ دیر لگانے ہو اس کا کام حرج ہوتا ہے, اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا, تو جہاں تک تخفیف کی حاجت سمجھے تخفیف کرے, کمی کرے. خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر اس خیال رحمت سے کہ اس کی ماں جماعت میں حاضر ہے طول قراءت سے ادھر بچہ پھڑکے گا, ادھر ماں کا دل بے چین ہوگا, صرف قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے نماز پڑھا دی. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ مبارک وسلم اجمعین. پاپا آپ نے الحمدللہ عز و جل کافی ساری برائیوں کی نشاندہی کی اور اصلاح فرمائی, تو جھوٹ کی تباہ کاریاں بھی معاشرے میں بہت عام دیکھی جا رہی ہیں مختلف, مطلب اگر یہ کہا جائے کہ شاید ہی کوئی طبقہ اس سے بچا ہوا ہو تو غلط نہیں ہوگا. تو آج ایک شعبہ ہمارے پاس موجود ہے, تو ان میں بھی کوئی ایسی مثالیں اگر آپ بیان کر دیں کہ جھوٹ کس کس طرح سے مسرایت کر چکا ہے, یا کس کس طرح سے بولا جا سکتا ہے یا بولا جاتا ہے, تو اس سے امید ہے ہماری اصلاح ہوگی. ہاں جھوٹ تو ہر طبقے میں تقریباً پایا جاتا ہے, کیا عوام کیا خواص, اور مشکل یہ ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ مثالیں ہیں میرے پاس, عرض کرتا ہوں. یعنی اس میں دیکھو سب آ گئے. بعض اوقات خطیب بھی یہ غلطی کر سکتا ہے, نقیب بھی جو محفل میں نقیب ہوتا ہے, آپ لوگ نقیب شاید بولتے ہیں, ہم لوگ اس دور میں اناؤنسر بولتے تھے, پھر بڑھتے بڑھتے شاید کمپیرر بنا تھا, اب چلو نقیب عربی لے آئے مہربانی. قاری صاحبان نعت خوان اس میں اس طرح کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ غور فرمائیں. تندرست ہونے کے باوجود اجتماع یا محفل میں شریک نہ ہونے کا یہ عذر پیش کرنا کہ طبیعت خراب ہے, گلا بیٹھا ہوا ہے, بخار چڑھا ہوا ہے وغیرہ, یہ اگر طبیعت درست ہے تو یہ کہنا جو یہ جھوٹ ہوا, سری جھوٹ ہوا, گناہ بھرا جھوٹ ہوا. نعت پڑھنے سے پہلے یہ مائک پر کچھ نہ کچھ کہنے کی بعض کی عادت ہوتی ہے, تو نعت پڑھنے سے پہلے کہنا جبکہ سخت تھکاوٹ نہ تھی اور کہہ رہا ہے میں دو محفلوں سے ہو کر اس محفل میں حاضر ہوا ہوں, شدید تھکن کے سبب بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن صاحب محفل کی محبت اور خلوص کھینچ لایا. ابھی آپ کہتے ہیں نہیں کہتے یہ آپ کو پتا. طبیعت خراب نہ ہونے کے باوجود کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ لوگوں کی محبت نے آنے پر مجبور کر دیا. اپنے فضائل خود بیان کرتے ہوئے حاضرین کو یوں حاضرین کی یوں جھوٹی خوشامد کرنا. میں نعت خوانی کے سلسلے میں دنیا کے کئی ملکوں اور پاکستان کے کونے کونے میں جا چکا ہوں لیکن کہیں آپ جیسے عاشق رسول نہیں دیکھے. یہ کلام میں نے آج ہی لکھا ہے, حالانکہ پہلے کا لکھا ہوا ہے لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے. اس نعت کی طرز میں نے آج ہی بنائی ہے, حالانکہ یہ بعضوں کا ہم جیسے پرانے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچپن میں سنی ہوئی طرز ان کے کہیں سے ہاتھ لگ گئی ہے, یہ سمجھتے کسی کو پتا ہی نہیں ہے, تو یہ طرز ماں بدولت نے آج ہی بنائی ہے. ذرا جھوٹ اگر آج نہیں بنائی آپ نے, ہاں اتفاق ہو جائے کہ بھائی وہ پرانی تو ہے لیکن آپ نے واقعی آج بنائی ہے اور نقالی بھی نہیں کی تو پھر جھوٹ نہیں ہوگا, یہ تو آپ نے غور کرنا ہے. مجھے آپ سے یا انتظامیہ سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے, اپنے قدر بڑھانے کے لیے کہنا میری تو 3 مہینے تک کی تاریخیں بک ہیں, پھر اگر تگڑی سفارش آ جائے یا کسی چیز کی چمک دکھا دی جائے تو تاریخ بھی خالی ہو جاتی ہے اور طبیعت بھی ٹھیک. یہ تو میرے گھر کی محفل ہے, میں تو میزبان ہوں, نعت خوان کا یہ کہنا, یہ تو میرے گھر کی محفل ہے میں تو میزبان ہوں, اس لیے مختصر پڑھوں گا لیکن پھر طویل وقت لے لینا. نعت خوانی کے بعد کسی نے پوچھا آواز کیوں بیٹھی ہوئی تھی, تو کہنا مائک خراب تھا, حالانکہ گلا خراب تھا, پتا نا وہ ناچنا نہ آوے تو آنگن ٹیڑھا. کافی دنوں سے محفلیں کر رہا ہوں اس لیے گلا بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات پڑھنے سے نہیں ہوتا, جو پڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں نا ان کی آواز کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے, عموماً وہ مرض ہوتا ہے, روز پڑھتے ہیں. وہ جن دنوں میں اب تو بیانات نہیں کر رہا بہت کم, لیکن کئی کئی گھنٹے بیان الحمدللہ کیے ہیں میں نے, آواز میری بیٹھتی نہیں تھی, تو اسی طرح جو بیان زیادہ کرتا ہے جو نعت زیادہ پڑھتا ہے ان کے جو کوے ہیں نا یہ سخت ہو جاتے ہیں, کوے سمجھتے ہیں کائیں کائیں کوے نہیں ہیں, یہ اندر جو کچھ گدود ہوتے وہ کوے بولتے ہیں, شاید گدود ہوتے یا جو بھی ہوتا ہے یہ کوے ہوتے ہیں, یہ سخت ہو جاتے ہیں, پھر وہ جتنا بھی بولے نا اس کی آواز نہیں بیٹھتی. اس طرح جو مجمع لگاتے ہیں مارکیٹوں میں سلاجید بیچنے والے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا, ان کے بھی کبے پک جاتے تو ان کی آواز نہیں بیٹھتی, لیکن اب وہ جھیپ مٹانے کے لیے بےچارے کو پتا ہی نہیں کہ بھائی کوئی تو سمجھدار بیٹھا ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ تو اتنا بڑا ناطخوان نہیں ہے, تو وہ بےچارا کہ مائک کو اس نے خراب کہہ دیا. کافی دنوں سے محفل کر رہا ہوں, ہاں یہ ہو گیا. کلام پڑھنے کے بعد محفل سے بھاگنے کے لیے جھوٹ بولنا کہ میری اور بھی کئی جگہ محفل ہیں, حالانکہ جانا سیدھا گھر. میرے دوست نے پناہ کلام کی فرمائش کی ہے, حالانکہ کسی نے فرمائش نہیں کی ہوتی, اس کو پڑھنا ہوتا اور خالی خالی ویلیو بنانی ہوتی ہے, تو فرمائش یا دوستوں نے فرمائش کی ہے. اب وہ کس نے دیکھنا ہے اور کہاں مطلب تحقیق ہوگی کس نے فرمائش کی ہے, وہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ کتنوں نے فرمائش کی تھی. مجھے جلدی ہے اس لیے مختصر پڑھوں گا, پھر آدھے گھنٹے تک لگے رہنا, تو چمک نظر آتی رہے تب تک تو بس آواز کھلتی ہی چلی جائے. اب کسی کا آدھا گھنٹہ مختصر ہے تو کیا مسئلہ ہے, ہوتا ہے کسی کا آدھا گھنٹہ مختصر ہے. پھولا ایکو والے کو ہی بلانا, وہ بہت اچھا چلاتا ہے, حالانکہ در پردہ اس کی کمیشن کی ترکیب ہوتی ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, بلکہ یہ کمیشن کیا حکم لگے گا, رشوت کہلائے گی, ہے نا, یہ کمیشن بھی رشوت کہلائے گا. رونا نہیں آ رہا لیکن کلام پڑھتے ہوئے رونے والی آوازیں نکالنا, یہ ہمارے ناطخوانوں کے لیے رہنے دیں, دعوت اسلامی والوں کے لیے, کہ آپ تو رلاتے ہی نہیں ہیں, بہت مشکل ہے. خیر یہ جنرلی جو بھی ایسا کرتا ہے اگر رونے والی آواز نکالتا, مطلقاً یہ گناہ نہیں کہیں گے اس کو, اگر رونے والی آواز نکالتا ہے اور تاثر یہ دینا مقصود ہے کہ لوگ سمجھیں گے رو رو کر پڑھ رہا ہے بڑا عاشق رسول ہے, تب تو یہ پھنسا, اور اگر یہ نیت نہیں ہے اور رونے والی آواز نکال رہا ہے کوشش کر رہا ہے, جیسے وہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے سے صورت بناؤ نا دعا میں یا وہ تلاوت میں, تو اب یہ کہ نیک اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے, تو اس طرح کوئی اگر اچھوں کی نقل کرنے کے لیے رونے کی آواز 100% اخلاص کے ساتھ نکالے تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا, لیکن بہرحال ہے معاملہ خطرناک. اب کوئی پکڑے تو پھر وہ جھوٹ بولنا پڑے گا, اگر ذہن خراب تھا تو پہلے سے نہیں نہیں الیاس نے بولا اچھوں کی نقل کر رہا تھا میں, تو وہ پھر یہ کہ جھوٹ بولنا پڑے گا, اور تو اس لیے خیر میں نے وضاحت کر دی, اس میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور ریاکار بھی ہو سکتے ہیں, جھوٹ کا حکم نہیں لگے گا, یہاں ریاکاری کی بات ہوگی کہ اگر وہ ریاکاری کے لیے رونے سے آواز نکال رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھے یار بڑا عاشق رسول ہے. تو اللہ تعالی کرم فرمائیے, میں نے جھوٹ کی مثالیں جمع کی ہیں, اگر آپ میں سے بھی کوئی اگر اس طرح کے جھوٹ کی مثالیں وہ مزید دینا چاہے تو اگر مجھے دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ تحریر میں آ جائیں گی, انشاءاللہ کتاب میں آ جائیں گی, جبکہ وہ واقعی وہ مثالیں درست ہوئی تو لکھ کر دینا چاہے تو عابد باپو سے رابطہ سب کا ہی ہوگا شاید, نعت خوان ہوگا, باپو کو ہی دے دیں تو یہ ہم تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. پہلے یہ بتائیں بابا کیا آپ آج کیا ذہن بنا کر رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں, یہاں سے پکڑ رہے ہیں, وہاں سے پکڑ رہے ہیں, آگے سے پکڑ رہے ہیں, پیچھے سے پکڑ رہے ہیں, دائیں سے بائیں سے, ہر طرف سے جیسے پکڑا پکڑی ہے سب, کیا آج کیا پکڑا, پلان کیا ہے آج آپ کا؟ شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے. جھوٹ کون بلوا رہا ہے؟ شیطانی تو بلوا رہا ہے, بغض و کینہ شیطانی جو رکھوا رہا ہے, تو جو بھی خرابیاں ہیں شیطان کی طرف سے شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور یہ وسوسے آئیں گے کہ جائیں گے تو پھنس جائیں گے, لیکن میں نے کسی فرد کو نشانہ نہیں بنایا, میں نے ایک ذرا جو بھی بات کی ہے آپ خود سمجھدار کہ میں ہم سب کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں, ذرا نعوذ باللہ کسی کا دل تھوڑی دکھانا مقصود ہے, وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب آئندہ آنے سے کترائے گا وہی جو خود ہی سمجھ جائے اپنا فیصلہ کر لے کہ میں کیوں کترا رہا ہوں. انڈرسٹوڈ ہے. ہمیں تو آقا کے دامن سے لپٹ کر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے, تو اس لیے ان باتوں پر عمل کرنا ہی ہوگا. ہاں اگر نعوذ باللہ میری کوئی بات شریعت سے ٹکراتی پائیں, سانس بعد میں لے, پہلے میری اصلاح فرما لیں. آپ دیکھیں میں تو اپنے یہ میرے بچے ہی ہیں سب, واقعی یہ حسان بھائی میرے سامنے اتنے سے تھے جب سے آتے ہیں, لیکن ان سے پوچھ پوچھ کر چل رہا ہوں, نائب مفتی ہیں یہ. میں مطلب اب یہ کہ میں تو اپنی اصلاح چاہتا ہوں, ورنہ میں ان کو ڈانٹ دوں, اے چپ بیٹھا رہے تو یہ آئندہ بیٹھیں گے بھی نہیں میرے پاس, زبردستی بٹھاتا ہوں, پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے ان کو. بازو کا دور ہے گھر کا بھی, گھر میں بیماری پریشانی تو پھر یہ ترکیب ہوتی ہے کسی اور کو بھیج دیتے. ہمارے شفیق بھائی یہ سینئر متخصص ہیں, تو یہ بھی جوابات دینے کے مطلب عالم دین ہیں, یہ بھی جوابات دے سکتے ہیں, کوئی اجازت ہے ہمارے دارالافتاء کے ذمہ داروں کی طرف سے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کو بٹھا کر ہی ترکیبیں بناتا ہوں علماء کو, تاکہ مطلب اپنی بھولیں نہ ہو. پھر بھی بھولیں ہو جاتی ہیں, پتہ چلتا تو بعد میں کوشش کرتے ہیں اصلاح کی. تو اب بھی آپ بھی کوئی بھول محسوس کریں بالکل آپ کھڑے ہو جائیں, انشاءاللہ میں آپ کو ڈانٹوں گا نہیں, جھاڑوں گا نہیں, غصہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. آپ بالکل بلا روک ٹوک آپ میری اصلاح فرمائیں. مائک نہیں دیں گے آپ کو, ہاں جب ضرورت ہوگی تو ہی مائک دیں گے, کیونکہ پھر دنیا بھر میں آواز جائے آپ کی اور وہ آپ کی غلط فہمی, تو مشکل ہو جائے نا معاملہ. غلط فہمی سے بھی چلے کوئی اور کچھ بول دیں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے, کیونکہ تحفظات ہمارے ملک کے تحفظات قوانین کے اپنے, پھر دنیا میں کہاں کہاں مدنی چلیے امریکہ والے بیٹھے ہوئے, تو وہاں بھی جا رہا تو وہاں کے تحفظات, اور ذرا حق کے دشمن کہاں نہیں. ماشاء اللہ یہ امریکہ میں بھی آج مدینے کا ٹکٹ ہے, سبحان اللہ, اور ان کی تو پورا اندازی بھی ہو گئی ہے. ہاں ماشاء اللہ, تو چلو ان کا اعلان کر دیتے ہیں ابھی بابا, وہ کتاب ان کی کوئی نماز کا وقت ہو رہا ہو عصر کا زہر کا, کیونکہ ابھی گیارہ بارہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کا فرق ہے, اعلان کر دیتے ہیں ان کا. نہیں یہ لکھا نہیں ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابھی اعلان ہو جائے تو مدینہ مدینہ, اس کا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی نماز آ رہی ہوگی ان کی. اچھا نہیں یہ انہوں نے یہ بتا رہے کہا ہے کہ آف ایئر ہونے سے پہلے پہلے اعلان ہو جائے, تو یہ تو دونوں ہی اعلان آف ایئر سے پہلے ہی ہوں گے نا. جی بابا, بابا وہ کتاب کا اعلان ہو رہا تھا, کتاب کا اعلان آئنچ کرو, اچھا مجھے کریو حکم. یہ دراصل وسائل بخشش, اس میں لکھا ہوا ہے مرمم مرمم ترمیم شدہ, یہ بریکٹ میں لکھا ہے مرمم. تو یہ دراصل اس کی میں نے دوبارہ تفتیش کروائی, کیونکہ میں باقاعدہ شاعر نہیں ہوں, یہ خامہ کا اپنی مطلب ہے کہ ہوشیاری کرنا, میں شاعر نہیں ہوں, باقاعدہ جو شاعر ہوتا نا مجھے وہ شاعری نہیں آتی. تو میرے کو ایک بس اللہ کا کرم ہو گیا کہ ایک ایسے اسلامی بھائی مل گئے جو اس لائن میں ماہر ہے, ابھی تک ان کو میں نے دیکھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے لیکن ان نیٹ کے ذریعے رابطہ ہوا اور ترکیب بنی. اسلامی بھائی ان کو جانتے ہیں, بعض اسلامی بھائی جو جنہوں نے کہا کہ یہ حرج نہیں ہے ان کے ذریعے کروانے میں اس طرح کا. تو پھر ایک ایک وہ ہوا یوں کہ انہوں نے کچھ مجھے وہ ایک مکتوب بھیجا اور اس میں کچھ غلطیاں پچھلی وسائل بخشش کی وہ فنی غلطیاں کی لسٹ تھوڑی سی دی, اور اس میں لکھا تھا کہ میں پہلے تو ڈرا یہ غلطیاں دیکھ کر کے, یار کہیں غصہ نہ آ جائے میں کیسے لکھوں, پھر اس میں میں نے لکھ رکھا تھا نا پہلے ڈالا ہوا تھا کہ کوئی بھی غلطی دیکھیں تو اس کی مطلب ہماری توجہ دلائیں وغیرہ. بولے یہ پڑھا تو میری ہمت آ گئی تو میں نے آپ کو یہ لکھا ہے. تو میں نے بولا یار مجھے تو بندہ مجھے تو کام کا آدمی مل گیا, خیر تو اس سے ترکیب بنائی کہ آپ یعنی کہ بے شک ہم سے کوئی اجرت لے لیں, اجارہ کر لیں, اور بل استیا بنا از ابتدا تا انتہا ایک ایک شعر ایک ایک مصرع ایک ایک لفظ غور سے اس کا دیکھ کر ہماری رہنمائی فرما لیں. لیکن وہ الحمدللہ وہ اتاری ہے, پتہ چلا کہ وہ انہوں نے کوئی پائی پیسہ نہیں لیا اور فی سبیل اللہ سارا کام کیا اور ایسی ایسی اغلاط کی طرف رہنمائی کی کہ مطلب میرا سارا نشہ اتر گیا, کہ جیسے میں بھی کوئی وہ اردو کا ماہر ہوں سمجھے. یہ واقعی انہوں نے میری بہت اصلاح فرمائی, اللہ ان کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس طرح مطلب یہ کہ اب یہ مرمم ہے, ترمیم شدہ ہے, کئی مصرعے بدل دیے, کئی اشعار بدل دیے, کئی اشعار نکال دیے, متبادل اشعار ڈالے. اس طرح انہوں نے بھی کچھ اشعار متبادل مجھے دیے, تو جو جو متبادل اشعار ملے وہاں حاشیے میں کوشش کی گئی ہے کہ لکھ دیا گیا کہ یہ شعر جو ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کا ہے. اس طرح کی ترکیب کر لی ہے اس میں. تو اب یہ کل اس کے صفحے ہیں 715, اور یہ شعبان کے مہینے میں 15 کی بھی ایک مطلب ہے کہ ترکیب ہے 15 شعبان. پھر بعد میں کچھ دو چار صفحے ہیں جس میں کچھ روایتیں ہیں. 715 صفحات کی یہ پاکٹ سائز کتاب جو مرمم ہے. تو میری جتنی بھی پچھلی وسائل بخشش کے کلام ہیں اس کو اس کی کسوٹی پر لے لیا جائے, اس میں اغلاط ہیں. شرعی تفتیش تو بہت پہلے کروائی لی تھی میں نے, اب بھی جو بھی کلام لکھتا ہوں حتی الامکان میں مفتی صاحب سے چیک کروا لیتا ہوں, اور ان سے بھی اب ترکیب رکھی ہے کہ حتی الامکان میں انہی کو میل کروا دیتا ہوں تو یہ چیک کروا لیتا ہوں. اس طرح یہ کہ یہ اب وہ فنی اغلاط اب اس میں نہیں ہوں گی, ایسا نہیں ہے, اب بھی ہوں گی لیکن اب پہلے کے مقابلے میں امید ہے کہ بہت کم ہوں گی. اور انہوں نے مجھے بڑے بڑے شاعروں کے نام لکھے, نام میں لے نہیں سکوں گا, مشہور ہے سب جانتے ہوتے ہیں, بولا ان کی بھی فنی اغلاط ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں دیگر شعرا, کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے, اور اس طرح کئی تلفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے. تو یہ کہ اغلاط سے کوئی پاک نہیں ہوتا, ہاں اغلاط سے پاک ذات جو ہے میرے مصطفیٰ کی ہے, انبیاء کرام کی ہے, ملائکہ کی ہے کہ وہ معصوم ہے, ٹھیک ہے نا. اور باقی ہم لوگ جو خاص کر ہم لوگ جو ہیں ہم تو مطلب یعنی کہ سانس لینے میں بھی خطا کرتے ہیں, سانس بھی لینا نہیں آتا. تو اس کتاب کو حاصل کیجئے, اس کا ہدیہ صرف 105 روپیہ ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں نے رکھا ہے. جی بابا, اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ کتاب انشاء اللہ عز و جل یکم رمضان المبارک سے مکتبۃ المدینہ کی شاخوں سے جو ہے وہ طلب کی جا سکے گی. آ چکے نعت خوان اسلام بھائی تشریف لائے ہیں, تو مجلس کے اسلام نے کوشش کی اور چند ایک اس کے نسخے جو ہے وہ باپا کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیے ہیں تاکہ اس کا اس طبقے میں بھی اعلان ہو جائے. تو نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کریں گے. بابا ظہر کی جماعت کا وقت ہونے والا ہے امریکہ میں, عبدالحبیب بھائی کا پیغام, اگر ان کا نام اعلان ہو جائے. لبیک فخر الدین انار والا, خوش نصیب مدینے کا ٹکٹ پانے والا, فخر الدین انار والا, فخر الدین انار والا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, مبارک ہو. اب تو اللہ کرے امام ابھی سج جائے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, مبارک ہو. جب کبھی مدینے پہنچو آقا کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا, اللہ باادب حاضری نصیب فرمائے. تو اس کو ٹھنڈا تھوڑی کرنا دریا میں, اب اس کو معیار بنانا ہے. یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, یہ کہ یہ امام اب سجا رہے مستقل اسی کو ترکیب ہو جائے, یہاں سجا اور باہر نکلے تو پھر میں کیوں نہیں باندھا تو باندھنا نہیں آتا ہے, کپڑے بھی تو نہیں پہننے آتے تھے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس انشاءاللہ. اور اب مستقل امام شریف باندھ رہا ہے انشاءاللہ, ماشاء اللہ, مبارک. صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد. یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں جو حاضری مدینہ کے نام پکارے جا رہے تھے، مزید چار نام، باب المدینہ کے فرید بن عبد الرحیم، فرید بن عبد الرحیم، اللہ اکبر، آپ نے ڈالا تھا وہ شناختی کا، اللہ اللہ، دیکھو وہاں امریکہ میں تو ہاتھوں ہاتھ امامہ باندھ لیا بابا، ابھی تو بارہ میں نام ہے نا، اچھا ابھی بارہ میں تو ان کو نہیں باندھنا ہے نا، داڑھی نہیں رکھنی نا، بارہ میں نام تو آ گیا یار، بارڈر پر تو پہنچے یار، اتنے حقا جی سنت سجان جی آج سے اعلان کری دیا سبحان اللہ، آج سے جدے سدھی منڈا ہے جی توبہ ان شاء اللہ، ہمت ہمت مردہ تے مدد خدا، عاشق علی بن طالب حسین کورنگی باب المدینہ، عاشق علی بن طالب حسین، لبیک لبیک لبیک کی صدایں بلند، خوزدار بلوچستان، صابر یوسف بن محمد یوسف، میرپور خاص سے آئے ہوئے محمد سلیم بن عبد الخان، محمد سلیم بن عبد الخان، عبد الخان جی بابا آئیں گے، پڑھی بھی ہوئے جو لکھے لو ہے، ہم خان کے بندے نہیں ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، عبد الخان میں نے خان کا بندہ، خان تو اللہ تعالی کا نام نہیں ہے، عبداللہ خان ہوگا شاید، وہ لکھنے میں جلدی میں یا کچھ ہو سکتا ہے، عبداللہ کو بگاڑ کے عبدل بولتے ہیں ویسے ہمارے ماحول میں، تو سنا عبداللہ عبدل پہلے بچپن میں سنتے تھے، محمد سلیم بن سبدل لکھا ہے بابا، سبدل سبدل سبدل، اچھا سبد الخان عبد ال نہیں، اچھا محمد سلیم بن سبد الخان، محمد سلیم بن سبد الخان موجود، محمد سلیم بن سبد الخان، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ارے کرو کروں پانی کے وہ پھر دیوں، اب ان کو آفر بھی دینا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس یہاں کمپیوٹر پر اتنے سوالات ہیں، اتنے سوالات ہیں، میرا مشورہ ہے کہ ایک دو سوالات لے لیتے ہیں تاکہ اگر ہمارے دوسرے شہروں کے اندر جو نعت خوان یا آرگنائزر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کم از کم ایک سوال جو ابھی یہاں آیا تھا اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو نعت خوانی کے لیے کسی محفل کے لیے جو پیسے جمع کیے جاتے ہیں عموماً چندہ کیا جاتا ہے، اب یہ چندہ بچ گیا، مثال کے طور پر انہوں نے شب براعت کے لیے کوئی محفل کی اور یہ چندہ بچ گیا جو چندے سے ہوئی، تو اب یہ کیا اگلے سال شب براعت کے لیے وہ پیسے رکھے اس کو واپس کر دے، یا رمضان مبارک میں کوئی محفل ہو یا اگلی کو محفل اس میں خرچ کر دے، تو عام طور پر جو چندے کر کے جو محفلیں کی جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہے، کہ بعض اوقات آرگنائزر سے مطلب کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آرگنائزر سے عوام بھی عام طور پہ محلے والے مل کر بھی محفلیں کرواتے ہوں اور شخصیتیں جو فرد واحد ہوتا ہے وہ بھی کرواتا ہے عموماً، اور وہ آرگنائزر کو کہہ دیتا ہے کہ تم میری محفل کا انتظام کر دو، تو ان تمام صورتوں میں شرعی مسئلہ کیا ہے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے، ذرا اس پر رہنمائی فرما دیں، اس میں یہ ہے کہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ چندہ جس مد میں لیا جائے، مد مانے عنوان ہے نا، جس مد میں جس عنوان پر کہ بھائی فلاں کام کے لیے چندہ چاہیے، تو اسی کام میں اس کا استعمال کرنا واجب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں استعمال کر سکتے، الا جس نے چندہ دیا اس کی اجازت. اب چونکہ یہ چندہ تو مکس ہو جاتا ہے، اب کہ بھائی ہم اپنے یا شب برات کی محفل کر رہے ہیں چندہ دو، اب وہ شب اسی شب برات کے نام پر آپ نے چندہ لیا، تو اب یہ کہ یہ بچ گیا، اب بچ گیا تو یہ جس کا ہے یہ اسی کی ملک پر باقی رہے گا، اس کو لوٹا دیا جائے. تو اب اس میں پرابلم یہ کہ سب کے مکس ہو گئے پیسے، اور اب تو کون کس نے کتنا دیا، کس کا چندہ خرچ ہوا، کس کا بچ رہا، کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ لوگ اشارے کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور یہ اتنا نازک مسئلہ تھا جو شاید سن نہیں پائے ہوں گے، تو یہ بہت توجہ سے سنیں کہ چندہ جس مد میں، جس عنوان میں، جس کام کے لیے لیا، اسی کام میں استعمال کرنا واجب ہے. اب اس شب برات کے لیے لیا، اس گیارہویں شریف کے لیا، اس علاقے کی محفل نعت یا اجتماع ذکر و نعت کے لیے لیا، تو اسی میں خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے. ہاں اگر کسی ایک پارٹی نے جیسے چندہ دے دیا گیارہویں شریف کے لیے، آپ کو دے دیا کہ ہاں محفل کرو بھائی، اور اب بچ رہا تو وہ پارٹی کو واپس دینا ہوگا، یہ اس کو بتا دیں گے بھائی بچ گیا، اگر وہ بولتا ہے مجھے دے دو تو دے دے، اگر وہ بولتا ہے کہ بھائی آئندہ سال استعمال کر لینا تو سنبھال کے رکھیں، یا اگر کہیں کہ بھائی آپ جو بھی آئندہ محفل کریں اس میں استعمال کر لیں تو اس میں کر لیں، یہ ہے اس کا مسئلہ. تو اب چونکہ بہت سوچ سے چندہ لیا جاتا ہے اور اس میں ایک مالک ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے چندہ لیتے وقت سب کے ساتھ یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم کسی بھی محفل میں آئندہ بھی بچ گیا تو اس کو استعمال کر لیں، اس کی اجازت دے دیں. جیسے ہم دعوت اسلامی کا چندہ کرنے میں یہ مطلب ترکیب رکھتے ہیں، ذمہ داروں کو اسلام بھائیوں کو بتاتے رہتے کہ اس طرح جو بھی پیسے دے اس سے یہ کہیں، زکات کے لیے نہیں ویسے عام ڈونیشن کے لیے، کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر سکتی ہے، اس اجازت سے آپ ہم کو چندہ دے دیجئے. تو یہ ہر ایک کو یہ مسائل بھی سیکھنا فرض ہے، جن کو چندہ کرنا ہے ان کے لیے ضروری کہ وہ یہ مسائل سیکھے، ورنہ یہ اتنے گناہ ہوتے ہیں اس میں جس کی انتہا نہیں. مسجد کا چندہ لیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا اس کا یہ لوگ استعمال کر ڈالتے ہیں، صرف مدرسے کا چندہ لیتے ہیں، جلسوں کا چندہ لیتے ہیں، اجتماع ذکر و نعت کا چندہ لیتے ہیں، اور کاموں میں چندہ لیتے رہتے ہیں، اور بچ گیا تو اس کا جو سمجھ میں آتا ہے استعمال کر لیتے ہیں، بلکہ نہیں بھی بچا تو اس کا جو سو استعمال یہ کر ڈالتے ہیں. اس طرح یہ کہ یہ گناہگار ہوں گے. اب دیکھیں پھر یہ کام شروع ہو گیا ان کا، انہی کو مسئلہ سمجھانا تھا تو یہ مصروف ہو گئے. ہاں نہیں وہ تو مسئلہ تو پورا سمجھے نہیں ہوں گے نا، آپ لوگ مصروف ہو گئے نا. اب چلو جو سمجھے سمجھے نصیب. وہ چندے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، مہربانی کر کے پڑھ لیجئے، مختصر زیادہ طویل نہیں ہے، 108 صفحے، اس کو پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ چندے کے بارے میں بہت معلومات ہو جائے گی. اصل سوال یہ تھا بچ گیا تو اب کیا کریں، اب بچ گیا تو میں نے کہا کہ جو یعنی جس نے دیا ہے جی وہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم اب کیا کرنا چاہیے، کیا لکھا. اسی طرح کے کام میں اگر استعمال کر سکتے ہیں محفل کے اندر، یعنی شب برات کی محفل میں، تو آئندہ شب برات کی محفل میں اس کو کام میں استعمال لے لیں جی، ورنہ یہ کہ جو فقرا ہیں ان کے اوپر تصدق کیا جائے گا، صدقہ کیا جائے. اگر بچ گیا تو جیسے کہ گیارہویں شریف کے لیے لیا، تو آئندہ کسی گیارہویں شریف کی محفل میں اس کو خرچ کر دیں. بارہویں میں نہیں کر سکتے، نہیں بارہویں میں نہیں کر سکیں گے یا کریں گے، ہم نے کیا اس میں یار وہ فائنل جو کتاب میں لکھا ہوا. شب قدر کا اجتماع ہوتا ہے اس میں نہیں کر سکتے. یہ چندے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 21 پر ہے. سوال: دعوت اسلامی کے سنت عمر اجتماع کے لیے جو چندہ کیا تھا وہ بچ گیا, تو کیا کریں؟ کیا مسجد یا مدرسے میں یا اپنے تنظیمی حلقے کے لیے دریاں وغیرہ خریدنے میں اسے خرچ کر سکتے ہیں؟ جواب: اجتماع, جلسہ, نعت خوانی, جشن ولادت کی سجاوٹ, اعراض سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور گیارہویں شریف کی نیاز وغیرہ کے لیے لیا ہوا چندہ بچ جانے کی صورت میں چندہ دینے والے اگر معلوم ہو تو بچی ہوئی رقم انہی کو لوٹانی ضروری ہے. ان کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مصرف میں استعمال کرنا جائز نہیں. اور اگر معلوم نہ ہو جس کا تو جس کام کے لیے چندہ دینے والوں نے دیا تھا اسی میں صرف کریں. مثلا سنتوں بھرے اجتماع کے لیے دیا تھا تو کسی دوسرے سنتوں بھرے اجتماع پر خرچ کریں. اگر اس طرح کا کوئی کام, اس طرح کوئی دوسرا کام نہ کر پائیں تو فقراء پر تصدق کریں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد 16 صفحہ 206 پر فرماتے ہیں, چندے کا جو روپیہ کام ختم ہو کر بچے لازم ہے کہ چندہ دینے والوں کو حصہ رسد واپس دیا جائے یا وہ جس کام کے لیے اب اجازت دیں اس میں صرف ہو. بے ان کی اجازت کے صرف کرنا حرام ہے. ہاں جب ان کا پتہ نہ چل سکے تو اب یہ چاہیے کہ جس طرح کے کام کے لیے چندہ لیا تھا اسی طرح کے دوسرے کام میں اٹھائیں یعنی استعمال کریں. مثلا تعمیر مسجد کا چندہ تھا, مسجد تعمیر ہو چکی تو باقی بھی کسی مسجد کی تعمیر میں اٹھائیں. غیر کام مثلا تعمیر مدرسہ میں صرف نہ کریں. اور اگر اسی طرح کا دوسرا کام نہ پائیں تو وہ باقی روپیہ فقیروں کو تقسیم کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب واضح مزید اگر ہو جائے, کیونکہ کیا اس سے ہم یہ قیاس کر لیں گے کہ جس طرح مسجد کی تعمیرات کا بچا ہوا روپیہ مدرسے کی تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے, تو اسی طرح شب براعت کے لیے جمع کیا ہوا روپیہ ہم کسی اجتماع میں خرچ نہیں کر سکتے, کسی عرس یا لنگر میں خرچ نہیں کر سکتے, یا کسی محفل میں خرچ نہیں کر سکتے, یا اس کے بعد ہی کسی مطلب گیارہویں بارہویں کی محفل میں خرچ نہیں کر سکتے. مطلب اس میں اصل مسئلہ کیا آئے گا اس کی طرف اگر رہنمائی ہو جائے نا. اب کیونکہ یہ اس پر اس لیے بابا بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ بات جائز یا ناجائز کی کوئی صورت آتی ہے, اگر ناجائز ہے مثال کے طور پر, تو ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر بہت سارے کام کر گزرتے ہیں کہ کون سا اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں, کون سا اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہوں. دین کا کام ہے نا, اسلام کا کام ہے نا, تو اگر وہ کام اس پر خرچ کرنا شرعاً ناجائز ہو تو پھر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا کیسا. تو ان تمام تر چیزوں کے مسائل اگر اسپیشلی آرگنائزر وغیرہ کو پتہ چل جائے نا تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا. سر اجتماع کی مثال تھی نا, اور یہ چیک شدہ ہے افتاح سے, تو دوسرے اجتماع میں تو محافل جو ہیں ایک دوسرے کی مثل ہیں, تو اس میں ہر جنیوں کا گیارہویں بارہویں کے حساب سے شب برات اور شب قدر کے حساب سے اس میں کر سکتے ہیں خرچ. اس کی دیکھا اول تو اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اس کی واپسی یعنی جس نے چندہ دیا اس کو لوٹا دے. اب اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی, لوٹانے کی صورت نہیں بن رہی, تو اب اس جیسے کام میں صرف کرے. تو محفل کے لیے جاتا تو اب صرف محفل میں کرے خرچ. جیسے اب لنگرے رضویہ نام آ رہا ہے, وہ لنگر نیاز کے لیے لیا تھا تو نیاز میں صرف کر دے. اچھا اسی طرح مسجد کے لیے لیا تھا بچ گیا, کسی اور مسجد میں صرف کر لے, مدرسے میں نہیں مسجد ہی میں. تو اس جیسے کام میں صرف کریں. اب اس جیسا کام میں نہیں مل رہا تو اب یہ کہ فقیروں کو بانٹ دیں. فتح رضی اللہ عنہ میں یہ لکھا. تو اب اگر اس کا جیسے کہ مسجد کے لیے لیا تھا اور مدرسے میں خرچ کر دیا تو گناہگار ہوا. محفل کے لیے لیا تھا اور کسی بیوہ کی مدد کر دی تو گناہگار ہوگا. آپ بولو نیک کام کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ کسی مالدار کے گھر میں دھاڑ ڈالو ڈاکہ ڈالو تو غریب کو دے دو تو یہ ثواب تھوڑی ملے گا, گناہگار ہی ہوں گے. تو قطعی حرام کو تاوان بھی دینا, ثواب سمجھ کر کرنا, تاوان بھی دینا پڑے. قطعی حرام کو اگر حلال سمجھ کر کیا تو پھر اس میں تو حکم کفر آئے گا. اور اس طرح اگر اس نے غلط استعمال کر لیا چندہ تو جتنا چندہ دیا تھا اس کا تاوان دینا پڑے گا, یعنی اتنی ہی رقم جس نے دی تھی اس کو لوٹانی پڑے گی. تو آج کل چندے کا استعمال تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے, بڑے بڑے مطلب اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے اور اغلاط ہو رہی ہے. تو اس میں جلسہ کرنے والے اور جو ہمارے ویلفیئر وغیرہ کا کام کرنے والے, ان سب کے لیے اس میں الحمدللہ مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. دعوت اسلامی بھی چندہ کرتی ہے, مدنی عطیات جس کو ہم ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اس طرح انجمنیں وغیرہ جب بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ دین کے اور نیکی کے کام کے نام پر خرچ چندہ وغیرہ کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے اس میں امید کرتا ہوں کہ مدنی پھول ہوں گے. اور چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب, یہ گویا کہ ہر ایک شخص کے لیے, اس ادارے کے لیے, اس انجمن اور ویلفیئر کے لیے مفید ہے کہ جو چندہ کرتے ہیں, چندہ خرچ کرتے ہیں, ان سب کے لیے کتاب مفید ہے. اور یہ پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جو کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں ہمیں ثواب تو ملے, جہالت سے ہم باہر نکلیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. ابھی ہم کچھ دیر میں آفر ہونے جا رہے ہیں, البتہ میں ضرور یہ دعوت دوں گا ہمارے تمام تر ناظرین کو, حاضرین کو, کہ آپ دیکھیے کہ یہ مختصر سا ایک وقت تھا, ہم نے مدری مذاکرہ سنا دیکھا. غالباً میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا حصہ اس مدری مذاکرے کا وہ تھا جس میں فرض علوم تھے, حرام اور ناجائز کاموں سے محفوظ رہنے کے مدنی پھول تھے, ہماری ظاہری اور باطنی جو گناہوں کے امراض و بیماریاں ہیں ان کی نشاندہی اور اس کے علاج کے متعلق مدنی پھول تھے, اس کا تدارک بیان کیا گیا, اس کا حل بیان کیا گیا. یہ آج کے اس مدنی مذاکرے کا الحمدللہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے. غور کیجئے کہ اگر آپ مدنی مذاکرے کے پابند بنتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ ہفتے کی رات ہوتی ہے, ہمارا یہ سب کچھ حصہ ہوتا ہے, سلسلہ ہوتا ہے, لیکن اب اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ہم کیا کر پا رہے ہیں, سیکھنے کے لیے کیا کر پا رہے ہیں. ہفتہ وار اجتماعات ہمارے جمعرات کو ہوتے ہیں, اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے لگتے ہیں, کیونکہ کئی قاری صاحبان کو, کئی نعت خوان کو یا دیگر کو عموماً مائک مل جاتا ہے کہ جناب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر دیجئے, تو وہ بعض اوقات قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مائک لیتے ہیں, اور چونکہ مخارج اور قواعد کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا مدد وغیرہ کا, تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر گزرتے, میں خود اس کا مطلب کہ مجھے پتا ہے اس کا, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مشاہدے اور تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں, کہ وہ بہت اچھے انداز میں, اچھی آواز میں یہ قرآن پاک کی تلاوت اٹھاتے ہیں اور بالکل مطلب کہ واضح طور پر ٹھیک ٹھاک غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو چونکہ عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ اس قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں, درست پڑھ رہے ہیں, غلط پڑھ رہے ہیں, تو اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے کئی نعت خوان اسلام میں مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں, تو کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت کر لیجئے. آپ جہاں جاتے ہیں غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے رہیے, اور دعوت اسلامی کے لیے جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے کام کیجئے اصلاح امت کی نیت سے. امید کرتا ہوں اس کا بھرپور ثواب بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب یہ کہ آفر سے پہلے حاجی صدیق آپ کا سوال آن ایئر رکھنا ہے, آپ تو ماشاءاللہ تجربہ کریں, کیا بولنا چاہیے؟ جیسا آپ حکم فرمائے, مطلب ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے. جزاک اللہ. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ شاید یہ اتنے بڑے مجمع میں الحمدللہ مجھ سے زیادہ پرانا کوئی آپ کا خادم ہوگا بھی نہیں. تو اسی حوالے سے آپ کا حکم ملا, ہم حاضر ہو گئے ہیں. یہ تمام میرے برخوردار ہیں ثناخواں حضرات, آپ کے حکم پر حاضر ہو گئے ہیں. آپ نے جو ہدایات فرمائی ہیں بے شک وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں, میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں. وہ ساری چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں حاضر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ شاید کبھی کوئی ایک بات بھی ہمارے دل پہ اثر کر جائے, اور آپ دعا فرما دیں تو اللہ تعالی ہم پر اور زیادہ کرم فرما دے. اس لیے ہم حاضر ہو گئے ہیں. باقی جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں ہم ان ساری باتوں میں اس سے انکار نہیں ہے. بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اللہ ہم سب کی اصلاح پر. صدیق بھائی انشاءاللہ آپ دعا, امید ہے کہ اگر ہم اس کو لے کر سیریس لیں گے نا. امیر علیہ سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, بولڈ اسٹیپ, یعنی ہمیں ایک اپنے طور پر ایک انتہائی قدم اٹھا کر ہمیں اپنا ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے. مطلب یہ انفرادی طور پر عرض کیا گیا نا. حاجی عمران صاحب آپ تو پتہ نہیں کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ. میں یہی فیضان مدینہ سے سسٹم. ماشاء اللہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن شرائط پر بات ہوئی ہے, یا تو پھر یہ تمام ثناخواں حضرات فیضان مدینہ سے مکمل طور پر وابستہ ہو جائیں, تو یہ تمام انشاءاللہ تعالی یہ سارا فیض ملتا رہے گا. وگرنہ یہ جو عام طور پر ہم جو محفلوں میں جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تو ہمیں اللہ تعالی کرم فرما دے, لیکن یہ جو ماحول بنا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے کس طرح سے محفلیں ہوا کرتی تھیں. نہ کوئی ہدیوں کا کوئی معاملہ تھا, نہ اس طرح کے ساؤنڈ سسٹم تھے, نہ اس طرح کے کوئی معاملات تھے. لیکن اب یہ ہے کہ سارا معاملہ کمرشلزم پہ آ چکا ہے, اور نئی جنریشن نے جو سیکھا ہے اپنے ساتھیوں سے تو وہ اسی پہ چل رہے ہیں. اس میں بھی شامل ہوں. میں اپنے آپ کو اس سے علیحدہ نہیں کرتا کہ میں بہت پارسا ہوں, میں بھی اسی ماحول میں رہتا ہوں, انہی کے ساتھ رہتا ہوں. بس حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ خاص طور پر کوئی ایک بات بھی آپ کے دل میں ہمارے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا. ماشاءاللہ ہمارا آنا جانے کا سلسلہ جاری رہے. آپ بلاتے رہے, آپ بلاتے رہے. دعوت اسلامی ہے آپ کی, اپنی دعوت اسلامی ہے. بالکل. میں سی امیر علیہ سنت نے ہمیں اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ وقتاً فوقتاً ہمیں وقت ملتا ہے اور ہم یہ مدنی مذاکرہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور میں بالکل یقیناً میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہ جو نعت خوان آئے ہیں ان میں ایک تعداد وہ نعت خوانوں کی ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کی دعوت اسلامی کے نعت خوانوں کے ساتھ مل کر دی ہے. آپ بھی یقیناً اس کا ایک حصہ بنے ہیں. جی, اور بھی بہت سارے ہمارے یہ نعت خوان ہیں جو اگرچہ دیگر محفلوں میں یہ جاتے ہیں, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے مدنی مذاکروں میں کس طرح ظاہری اور باطنی امراض کے اصلاح کے لیے مدنی پھول دیے جاتے ہیں. اب میں یہ کہہ کر کوشش کرتا ہوں, ہم آفر ہوتے ہیں کہ طبیب کا کام دوائی دینا ہے, طبیب کا کام دوائی دینا ہے, مریض کا کام دوائی استعمال کرنا ہے. لیکن بڑے بیٹھے بھی تو ہیں نا جو زبردستی بچوں کو دوائی پلائیں ذرا. سبحان اللہ. ہم زبردستی دوائی کی بھی بات کریں گے اور نظر کی بھی بات کریں گے. سبحان اللہ. کہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ذریعے نگاہوں سے بھی کام ہو جاتے ہیں. وہ قادر مطلق ہے, وہ اپنے بندوں کو منتخب فرماتا ہے, اور نہ جانے کس بندے اس کے کون سے نیک بندے کی نظر کس پر کب اس طرح کی پڑ جائے کہ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس طرح کے واقعہ سے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں. ہمیں الحمدللہ صحبت نصیب ہے, ہم فیضان مدینہ میں ہیں, مدنی مذاکرے میں ہیں, اور امیر علیہ سنت نے اس وقت ہمیں قرآن حدیث اور کافی سارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اب اللہ تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں, یہ سمجھے کہ یہ ایک مدنی پھولوں کی جیسے رحمت کی بارش ہوئی ہے, اب جو زمین اس کو جتنا جذب کرے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جس جو یہ صرف ناتخانوں کے لیے بیان ہوا ہے یا اس شعبے والوں کے لیے بیان ہوا ہے, اس میں جو غیبت ہے, چگلی ہے, تہمت ہے, بدگمانیاں ہیں, کینہ ہے, بغض ہے, نہ جانے طرح طرح کے اس میں امیر سنت مدنی پھول دیے. حب جا ہے, ریا کاریاں ہیں, ہرس ہے, حسد ہے, نہ جانے کتنے سانپ بچھو نمایاں ہوئے. کہ اب اس میں ہم سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہیں, خواہ وہ مبلغ ہے, معلم ہے, نعت خوان ہے, قاری ہے, جو بھی ہے اس کے ہم سب کے لیے اس میں مدنی پھول ہے. محفلوں میں جانے والوں کے لیے, محفلیں کروانے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے مدنی پھول بھی ہیں, سنانے والوں کے لیے مدنی پھول بھی ہیں. ہمیں سے ہر ایک اس کی خوشبو کو لے, ناک کھلی ہوگی انشاءاللہ خوشبو ضرور ناک میں جائے گی, اور مسام دماغ کو معطر کرتی ہوئی ہمارے وجود کو بھی انشاءاللہ یہ فرحت بخشے گی. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ صدیق بھائی. بہت مگر یہ چینل کے ناظرین حاضری مدینہ کا نام بھی اگر آن ایئر ہو جائے. سبحان اللہ. اور آنے والی منگل انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر علیہ سنت شوبز کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور اس میں کیا ہوگا آئیے اس کی کچھ جھلک بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ دعوت اسلامی کا وہ مدنی مقصد ہے جس کی گونج نے عملاً لاکھوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. جو کل تک گانے باجے کے شیدائی تھے آج وہ بالکل مختلف ہیں. جنہیں فرصت نہ تھی نیکی کمانے کی آج وہ نیکوکاروں کے جھرمٹ ہی میں نظر آتے ہیں. فنکار, اداکار, دعوت اسلامی ان سب کو دے رہی ہے فکر آخرت, فکر عاقبت. انشاءاللہ عز و جل 24 جون 2014 سنے عیسوی بروز منگل رات 9:35 پر تلاوت قرآن پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. عاشقان رسول بالخصوص شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی مدنی التجا ہے. نیز یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. امیر اہل سنت نے شوبز سے وابستہ لوگوں کو 24 جون کو جو مدنی مذاکرے کی دعوت دی ہے تو اس دعوت کے بعد میرا دل خوشی سے بہت سرشار ہو گیا ہے. تو اس بار مدنی مذاکرے میں بھی بہت کچھ نہیں بلکہ بہت بہت کچھ سیکھ کر آئیں گے, بہت اچھی اچھی نیتیں کریں گے. میں شوبز سے تعلق رکھتا ہوں, میں 24 جون کو مدنی مذاکرے میں لازمی جاؤں گا. میں نے ارادہ کیا سب سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا نظر آؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صاحب کی طرف سے تمام فنکاروں کو دعوت دی گئی ہے تو یہ تو تمام فنکاروں کے لیے مدنی التجا ہے کہ تمام جتنے میرے شوبز کے حوالے سے میرے یار دوست ہیں, میرے کلیگ ہیں, 24 جون کو آ کر اس مدنی مذاکرے میں جو شرکت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. رکن شورہ کا ایس ایم ایس موصول ہوا, اس وقت شعبہ تعلیم سے وابستہ اس عاشقان رسول کا بھی کورس جاری ہے اور الحمدللہ اس میں نعت خوان بھی ہیں اسلام آباد میں. تو الحمدللہ وہاں جو نعت خوان اسلامی بھائی ہیں ان کا جو میسج موصول ہوا وہ بالتصرف عرض کرتا ہوں کہ انشاء اللہ عزوجل آئندہ کان پھاڑ آواز سے بچوں گا نعت خوانی میں. ہفتے کو بھی حسبے جو ہے وہ معمول انشاءاللہ. ایک اور دو نعت خوانوں کی ہمارے پاس نیتیں ریکارڈ ٹیلی فون ریکارڈ کے ساتھ آئی ہیں, وہ بھی پہلے میں سنا دیتا ہوں, اس کے بعد ہم آفر ہوتے ہیں, پھر یہاں جو نعت خوان ہے وہ سنائیں گے. سبحان اللہ, ایسا مدینہ شریف کے وہ نام بھی آئے گا. پہلے ریکارڈ سن لیتے ہیں انشاءاللہ دونوں ایک ساتھ. یہ شوبز کا وضاحت کر دوں کہ انشاءاللہ دیگر شہروں سے بھی شوبز سے تعلق رکھنے والے فنکار تشریف لائیں گے, اور یہ منگل مشورے سے رکھی گئی کہ منگل کو ان کا کوئی فنکشن وغیرہ نہیں ہوتا, تو چلو اسی بہانے آ جائیں. ہم ہفتے کو رکھیں گے تو یہ بیچارے آئیں گے نہیں تو پھر وہی بات, جیسے آپ حضرات کا بدھ رکھا ہے ہفتے کو آپ لوگ بھی نہیں آتے. بابا آنا چاہیں تو اجازت ہوگی, اللہ کرے یا آنے والے بنے تو میرا خیال ہے ہم کو اتنا زور ایک رات میں لگانا بھی نہ پڑتا. آہستہ آہستہ دھلائی ہوتی, لیکن اب ایک دم وہ سارا مطلب یعنی کہ حساب کتاب کرنے سے وہ اتنا جمتا بھی نہیں ہے. سال میں ایک آدھ بار یہ بےچارے ہاتھ میں آتے ہیں اور پھر وہ باہر نکلیں گے تو خود ہی اندر سے وہ نفس جو ہے نا وہ مرم پٹی کر دیتا ہوگا کہ یہ یار مجبوری ہے, اس کی ضرورت ہے یار, یہ یوں نہیں اور یوں, اس کا مطلب ہے کیا. پھر آپس میں مشورہ کر کے وہ فائنل کر لیں گے, سمجھے کہ یوں کرنا اپنے کو. آتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ پاتے رہیں گے. سبحان اللہ. جی آپ فرما رہے تھے کچھ شاید. حاضری مدینہ. سبحان اللہ, اب تو بس ایک ہی دن ہے. جہلم کے اسلامی بھائی ہیں. سبحان اللہ. فیصل سلیم بن احمد دین. ماشاءاللہ لبیک کی آواز. ماشاءاللہ مبارک بابا, بارہ ماہ کے مسافر ہیں. الحمدللہ 13 ماہ بڑھا دیے جائیں. سبحان اللہ, 13 میں ایک اور جمع کر دیں گے تو 12 جمع 14 26 ماہ ہو جائیں گے آپ. اصل جو بات 13 میں وہ شاید 14 میں نہ ہو, جو 13 کو ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگ بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں, 13 کا نمبر منحوس سمجھتے ہیں. یہ ان کی غلط فہمی, ایسا نہیں ہے, کوئی نمبر منحوس نہیں ہے. اسلام میں اس طرح کی نحوست کا تصور ہی نہیں ہے. کسی چیز کو اس طرح منحوس سمجھنا یہ گناہ ہے, ناجائز ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ ڈبل 13 ماہ کی نیت کر لیجئے. آپ نے جب یہ 13 کی تحریک دی تھی نا, اس پر جو ایک میسج آیا تھا نا بابا, اب تک مزہ آتا ہے جو سوچتا ہوں تو. میں کل بھی 13 تھا, آج بھی 13 ہوں. انشاءاللہ عزوجل 13 ہی رہوں گا. اتنا مزہ آیا تھا اس کا یہ جملہ, میں کل بھی 13 تھا, میں آج بھی 13 ہوں. سوتی اعتبار سے وہ 13 اور 13 اللہ مرتے دم تک 13 رکھے. آمین آمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس 13 میں ہاں ہے آخر میں. درست فرما باپا, مدنی مذاکرے میں آئیں گے, اردو بھی صحیح ہو ہی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور آنے والے ہفتے کا جو اعلان ہوا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, بلبلے روزہ رسول, مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں اس بار یہ مدنی مذاکرہ براہ راست جو اوبی وین پر جو ٹیلی کاسٹ ہوگا وہ صحرا مدینہ سے ہوگا. سبحان اللہ, حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر آنے والے ہفتے کو یعنی 21 جون کو نماز عصر سے قرآن خانی کا سلسلہ ہوگا, اور عشاء کی نماز کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو فیضان مدینہ میں جو عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں اس دن وہاں یہاں جمع نہیں ہوں گے بلکہ صحرا مدینہ میں اجتماع میں جمع ہوں گے, اور وہاں سے انشاءاللہ عزوجل براہ راست اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے, اور وہاں گجراوالا میں اسلامی بھائی انشاءاللہ جیتے مائی دور پر جمع ہوں گے. سبحان اللہ, اور پھر رات وقفہ آرام تحجد کا سلسلہ، مناجات، مدنی حلقہ اور پھر پورا دن سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا۔ ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ 2:26 پر نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اتوار 22 عصر کی نماز کے بعد حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمت کیجئے، حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے ایثار ثواب کی نیت سے آنے والے جمعہ کو بے شمار مدنی قافلے راہ خدا عزوجل میں سفر بھی کر رہے ہیں، آپ 3 کے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے، انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا کافی موقع میسر ہوگا۔ پاپا جن کی مدینہ شریف کے حاضری کے لیے نام آیا ہے انہوں نے ڈبل 13 ماہ کی نیت کر لی ہے، الحمدللہ، مبارک ہو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو ان سے آپ بہت محبت فرماتے ہیں، تو ان کی سیرت کے حوالے سے مختصر اگر کچھ، کیونکہ وہ بھی الحمدللہ عزوجل نعتخوان بھی تھے اور آپ ان کی نعتخوانی سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک تو ان کو کبھی میں نے نوٹ نہیں کیا کہ یہ پیسوں کے تعلق سے مطلب یعنی کہ ترکیب ان کی آؤٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ مدنی کام بھی کرتے تھے، مبلغ بھی تھے، بیان بھی فرماتے تھے، قاری بھی تھے، نعتخوان بھی بہت اچھے تھے، اور نعتوں کا انداز بھی ان کا ماشاء اللہ رلانے والا انداز بھی تھا، جمعانے والا بھی ہوتا ہے، دونوں مکس ہی چلتے۔ اب مزید تفصیلات ہم آف ایئر پہ چلے جاتے ہیں، مزید تفصیلات ہم آف ایئر پہ چلے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔